produkció! Itt van a nyár, irány a Balaton, másodosztály az Zsuzsanna vonaton. Kinézek jobbra, kinézek balra, réten legelőtt magyar tarka a WC-ben. Nyomom a pedált, a bomba nem megnyomja a metált. Jön már a Kaller, csattan a Saller. Páter turba, itt van a Balaton. Húrá nyaralunk, Balaton. Vidámak vagyunk, Balaton. Ez a mi nyarunk, Balaton. Megyek a strandra, nyilván a szabadra. Égetem a popámat, tökig ér az aszfalt. Terekamon, úszó gumi. Hello baby, come on to me. Lesz is ebből, Igorra street fight. Nekünk a nő, nekem a hagárvány. Tétele múlók, jó hegyes pólók. Borzalmasan imádlak, Balaton. Hurrá nyaralunk, Balaton. Vidámak vagyunk, Balaton. Ez a mi nyarunk, Balaton. Sziasztok, ez itt a BB Rádió, és hát az a helyzet, hogy baromira nem nyaralunk, de ez a szám most a Proszektúrától volt a Hurrá nyaralunk című kiváló szám, ami ez egy ilyen balatoni nyaralásról szól. Olyan intelligens zene. Igen, ez nagyon intelligens ez a zene, ez ilyen igazi hülye gyerek magyar punk zene, ami kurva vidám bassza meg. Kurva vidám, csak viszonylag rossz. Nekem most egy kicsit rossz lesz, mert ma punk zene lesz, és én ezt nem szeretem annyira, bár igazából értékelem. Hát ezek ilyen vicces fiúk, akik hülye gyerekek voltak, és akkor zenélgettek, és akkor csináltak valami hangulatot, ez igazából erről szól, Proszektúra volt, ezt mondtam már? Mondtad, igen. Jó. A lényeg az, hogy ők szerintem már réges-régen nincsenek, zeneileg nem voltak nagyon ott a topon, de a 90-es években ők tudtak itt Magyarországon működni, és volt ennek egy hangulata, meg egy varázsa, ma ilyen zenék lesznek, ilyen hangulatot próbálunk csinálni, hát ők sem maradtak meg, de jó ez a zene, jó ez a hangulat. Balaton. Nem mondhatnám el, hogy jó ez a zene, ez például nem jutott eszembe ma a rock rádióról, vagy rádiórokról, amikor jöttem be, és egyszerűen nem hiszem el, hogy milyen zenéket tudnak leadni. Az abban, hogy elfelejtettem azt a csodatos előadót, úgyhogy nem is tudjuk megkeresni, de elképesztő, hogy milyen szar, brutál. Elfelejtettem elhozni a MP3 lejátszómat egyébként. És a rossz zenéket? Vagy a rossz zene az nem volt rajta már a lejátszódon? Nem, azon csak jó zenék vannak. Ja, de gondoltam, hogy lementetted ezt a szart magadnak, hogy... Ja, nem. Meg tud itt mutatni. Nem, csak hallottam most menet közben. De nekem ez, nem tudom, hogy ezt eléggé világosra tettem már, hogy nálam a zene az űrtechnikai kérdés. Tehát teljesen a mai modern űrtechnikát alkalmazom. Tehát van az a készülék, amit az átlag degenerált egész nap simogat, okos telefon a neve, ami szerintem egy geci buta készülék, nem tudok rá mit mondani, ez egy kurva undorító készülék, én rohadtul utálom, hát én ezt MP3 lejátszónak használom, meg ugye a Bazmeg program a navigáció fut rajta, és akkor kettő úton van, és mind a kettőben van egy-egy tartó, és viszem magammal. Az egyik autómban ez úgy van megoldva, hogy kazetta adapter, kazetta alakú készülék, amit bedugsz a kazettás fedélzeti fejegységbe, és akkor ezt egy, ebből kijön egy darab drót, és kisgyekken bemegy a okostelefonnak a kisgyek kimenetébe, ahova ugye a fülhallgatót dugnám normálisan, és akkor itt tudom hallgatni a zenét. A másik autómon is hasonlóan működött, de azt már megoldottam egy úgynevezett USB AUX adapterrel, úgyhogy most már nem kell a kazetta adaptert használnom, hanem most egy másik adapter, gyakorlatilag egy dróttal kötöm össze. Én még meg lehetne azt csinálni, hogy egy bluetoothos fejegységet veszek majd, és akkor bluetoothon keresztül megy, de ez tök mindegy. És hogyha otthon hagyom véletlenül ezt a telefonkészüléket, amit én MP3 lejátszónak hívok, egyébként egy rohadt idegesítő szar, azt nem tudom, te tapasztaltad-e már, amikor együtt mentünk valahova, akkor kiveszem ezt a fost, ugye kinyomom, van itt egy gomb. Ja. Kikapcsolom effektíve, hát nem kapcsolom ki, hanem kinyomom. És berakom a zsebemben, rigtig megszólal valami zene. Hogy ez hogy lehet ilyen balfaszul megcsinálni, azt nem tudom, de így, hogy én nem használom ezt, már ebből se, így is egy olyan idegesítő szar, hogy valami hihetetlen. Csak amúgy meg kéne vennem egy külön GPS készüléket, meg egy külön MP3 lejátszót, és azt hiszem erősen túlbonyolítja a dolgokat, meg anyagilag se jövök ki jól. Hát igen, egyébként hozzáteszem, hogy valószínűleg a te telefonod a szar. Szerintem mindegyik szar. Lehet, de az enyém az nem szokott ilyet csinálni, hogy csak úgy megnyomódik rajta. Én biztos vagyok benne, hogy a tied is szokott. Nem. Tuti, csak te nem teszed ki be az autóból, vagy mit tudom én, de szerintem ez mindegyik szar. Ráadásul egy rohadt napot nem bír ki az akúja, az a kemény. Hát egy napot azért kibír, ilyen gond nincsen. Van állítólag valami olyan kínai telefon, aminek nagyon hosszú ideig jó az akúja, majd megkérdezem a Gergőt, mert neki olyan van, és azt mondja, hogy neki 3 napot kibír, amit én nem hiszek el egyelőre, de az lehet, hogy jó lenne. Hát figyelj, lehet, hogy az enyém is kibír 3-at, de 2-t biztosan, hogyha a lófasz csak használom. Tehát ez működik, de ugye, hogyha mész autóval ide-oda, hallgatod a zenét, meg persze, be van kapcsolva a kijelző, meg GPS, akkor le fog merülni. A kijelző is ilyen rapszodikus módon működik, mert amikor nem kéne, akkor világít, amikor kéne, akkor nem. Ezt nem tudom, hogy csinálja, de elképesztő. Neked mindig ilyen érdekes kalandjaid vannak mindenféle technikával. Nekem csak érdekes. És egyébként időnként hajlamos vagyok azt gondolni, hogy biztos te vagy a balfasz, de aztán találkoztam például a laptopoddal így közelről, és hát bassza meg, az tényleg katasztrófa. Tehát elképesztően felbasztam az agyam én is rajta. Az azért van, mert az egy olcsó gagyi kínai készülés. Igen, a 300 000 volt, ja. Ja, szóval nem arról van szó, hogy balfasz, hanem egyszerűen valahogy ilyen szarokat találsz meg minden. Nem, minden szar, sokkal egyszerűbb, minden szar. Ezt mondom nektek is mindig, ne vegyetek semmit, mert minden szar. Hát de valamit csak kell venni. Nem, szóval. Nem kell. Az a biztos nem venni semmit. Most ezeket a kameraügyeket meséltem? Hát azt említetted, hogy mennyit költöttél, nem. A Winkler keresett egy kamerát, meg a Gergő is keresett egy kamerát. És a Winklert például kurva nehezen tudtam meggyőzni, hogy nehogy elmenjen venni a boltba egy újat. Tehát én találtam egy olyan típust, amit tudom, hogy jó, valami 60 000 forintért. És a Winklernek tök jó lett volna, csak nem tudta elérni a srácot, mert ez kiderült közben, hogy Angliában van, ezért ezt megszereztem a Gergőnek, de tök mindegy. De a Winkler azt akarta nekem megmagyarázni, hogy nem fog venni egy használt kamerát, amikor 90 000ért kap újat. És mondtam neki, hogy azt értsed meg, hogy amit 90 000 újat kapsz, az szar. Ez a kamera, ami most 60 000 forint, ez 6-8 éves kamera, de hát az már öreg. Nem mondom, nem öreg, mert Full HD 24 megabit AVCHD-t tud rögzíteni, ennél jobb minőséget nem kapsz úgyse, tehát ennél jobb minőség nincsen az újakba se, de az új kamerának kicsi a szenzora, vele akkora, mint ennek a kamerának. Tehát az a trükk, hogy az újakba vele basszák az olcsó kis szenzort, aztán kész. Na és az a lényeg, hogy azt magyaráztam neki, hogy akkor 200 volt a dollár, most 300. Ez a kamera akkor újonnan volt, cirka 200 000 forint. Amit most te megkapsz a boltba 90 000ért, 300-as dollárnál, az vajon milyen minőség lehet? Ezen kell elgondolkozni. Hát igen, tehát kielemetek. És nem nagyon akart elhinni, és szereztem neki valahogy egy kurva jó kamerát, ami egyébként ilyen 400 000-es kategóriás kamera, 110-ért. Pont tudtam egy fotósboltot, ahol volt egy ilyen eladó. Összejött neki, most örül, mint majom a farkának, és a múltkor fölhívott, mert bement a MediaMarktba, és akkor már, ha ott volt, akkor megnézte a 90 000-es kamerákat, és fölhívott, és azt mondta, hogy igazán volt kurvára. Azt mondta, hogy ezek az újak tejfölös dobozban vannak. Na mondom, erről beszélünk. Ez mit jelent, hogy tejfölös dobozban van? Én ezt nem értem. Olyan minőségű gagyi. Tehát így megfogod a kezedbe, megfogod a... Ja, hogy úgy, oké. Okay. Nálam normálisan mindig van kamera, lehet, hogy most pont nincs. Ilyet, pedig nálam mindig kéne, hogy legyen kamera, na mindegy. Tehát van egy dolog, amit megfogsz a kezedbe, és azt mondod, hogy ez oké, meg van egy, amit megfogsz a kezedbe, és nézed, hogy úristen, ez mi, és akkor képzeled, hogy milyen lehet műszaki dolog. Szóval vigyázni kell ma már, hogy mit vesz meg az embert, mert nagyon-nagyon gagyi minden. Minden, ami új gagyi. Hozzáteszem azért mondjuk a Sonynak a 250-nél már van jó kamerája. Hát jó, csak a 250 az annyi, hogy az 250, és azért az nem olyan gyerekjáték. De az olcsó, ember... az olcsó, az ahhoz képest, hogy mit tud az olcsó. Ja, az mert okay. Azt mondom, hogy nekem a kis kamerám, ami mit tudom, amely 3 kiló volt akkor, 8 éve, közel lehet, hogy 8 éve még nincs, nem is tudom. Nem tudom, nagyon megy az idő, de mondjuk 6 éve volt 3 kiló, és az többet tud, mint a, meg nagyobb a szenzora, nagyobb a lencséje, minden többet tud az akkori kamerámnál, annak kell, hogy a valutárfolyamok azért erősen változtak, úgyhogy ez 250-ér van olyan kamera a Sonynak, ami olcsó annyiért, azt kell, hogy mondjam. Hát jó, csak ugye az ember otthonra nem vesz ilyet magának. Persze. Itt tudom én családot videózni, meg a gyereket videózni. De most a Winklernek is valami videoblogolás, vagy valami ilyen fassághoz kellett. Ahhoz kell. Ami egy eléggé hálátlan műfaj szerintem, nem nagyon. Most pont ma kérdeztem meg egy gyökér az edző válaszolva, nem tudok erre mit mondani, talált valami videoblogger szerencsétlent, és hogy annak a hülyeségeihez mit szólok, és hát mit szóljak be az meg videoblogger fasságaihoz, hát nem érdekel egyszerűen. Ez ilyen. Igen, de egyébként vannak a YouTube-on normális műsorok, vagy normális vannak, emberek, akik vannak, csinálnak normális vannak, dolgokat. Vannak. Csak, hát ez csak a sok szemétbe ezt elég nehéz kiszűrni. De igazából nekem ilyenek a rendes blogok is. A nem videó blogok. Mindig is utáltam a blogokat. Tudod, hogy utálom a Web2-t, tehát jó. Ez nem kérdés. Mindig is utáltam ezt a műfajt. Én azt mondom, hogy aki eléggé kvalifikált ahhoz, hogy ilyen dolgokkal foglalkozzon, írjon, szerepeljen, észt osszon, annak meg kell tudni azt is oldani, hogy egy médiába bekerüljön, és nem ez a önkielégítő média szinten működő dolgokban, ezekben én nem hiszek, hanem azt hiszem, hogy aki tehetséges, az eljut azokhoz a csak azokhoz a pontokhoz, csak meg kell azt érteni, hogy azért működik ez a közösségi média szar, mert itt ingyen csinálnak tartalmat a barmok, olyanoknak, akik ezen hülyére keresik magukat. Tehát a YouTube kurva nagyot kacál ezen a sok hülyén, és leszarja, hogy ezek milyen tartalmat csinálnak, neki az a lényeg, hogy el tudja adni a hirdetését, mert van 8 millió idióta videoblogger. Na persze, de azt egyébként tudod, szó, hogy kőkeményen. És ez senkinek nem jó. Milliómosok, sőt, talán inkább milliárdosok hát, a top bloggerek. A top az biztos, de hát ez rohadt szomorú. Szerintem is egyébként, tehát nem érzem azt, hogy ő ezt a pénzt megkereste. Ez rohadt szomorú, de hát... Ezzel arányos munkát, vagy értéket teremtett, inkább így mondom, amilyen pénzt ő keres. Hozzáteszem, hát, találtunk egy... most egy csókát, aki egész jó, csak már nem teszem a neve, de lehet, hogy elmondtuk a múltkor. Elképzelhető, valami olyasmi volt odaírva neki. A videója sarkában, hogy Infowars, vagy valami hasonló. Infowars, igen, de volt. De nem az is. Volt a neve, hanem egy rendes emberi név volt a neve annak, igen, a csoportnak. Igen, nagyon sok mazajló politikai dolgot például megmagyaráz. Igen. Igen, volt egy egész érdekes témája, hogy miért ugyanolyan minden zene a zeneiparban. Igen, az például nagyon jó. Ez baromi érdekes volt, ugyanis olyan ennél dolgokat szere? Mondott, nagyjából, jó, amiket én nem tudtam. Na. Mert hogy arról volt szó, hogy a zeneiparban ami igazából megváltozott az a 20 vagy 30 évvel ezelőttihez képest, az az, hogy körülbelül 4 darab olyan producer van, aki a világon, az egész világon, akiknek a nevét nem nagyon ismerik, meg nem nagyon szokták emlegetni, de gyakorlatilag ők gyártanak le minden zenét, és ők okéznak le minden zenét. Ez nem tudom igaz-e amúgy, így ebben hát a formában. Hát én sem tudom, nem véletlen azt szerintem, hogy nem hallottam róla, de hát ugye... De volt konkrétan ilyen sztori, tehát azt tudni kell, mondjuk a 80-es éveknek a Gani iparágát, azt azért producerek uralták, tehát a Kylie Minogue-tól a Rick Astley-ig, a Jason Donovan, a többi fos, emlékszel ezekre, persze. Ezek mind a Stock Aitken Waterman triótól jöttek, ők ilyen zenegyárosok voltak, és volt jó pár ilyen zenegyártó producer csapat, akik nyomták a slágereket. Hát igen, de akkor legalább volt jó pár, most ugye elméletileg 4 darab ember van, és ők azok, akik itt mindent csinálnak. Ez az egyik oldala. Tehát, hogy ezek elvileg néptelen emberek, tehát nem tudjuk, hogy kik ezek. Igen. A másik oldala pedig az, hogy sokszor azt csinálják, hogy nem is írnak meg ilyen művészileg dalszövegeket, meg ilyesmi, hanem hogy beírogatják a gépbe, és az összebaszkod valamit, aztán kiválasztja azt, amit a legjobbnak gondol, hogy ez sikeres lesz, és akkor azt kell csinálni. Ez rohadtul reális sajnos. Hát elnézve egyébként a dalszövegeket, hát én nem lepődnék meg. Meg ugye ragozta azt a kérdést is, hogy a dalszövegek értelmi színvonal az mennyire lesüllyedt. Hát, hogyha egy gép csinálja, akkor miről beszélünk? És tehát ma már az általános iskola negyedik osztályosok értelmi színvonalára, meg nyelvezetére vannak írva a zenék, tehát körülbelül itt tartunk. Hát még csak ezt sem feltétlenül mondanám, hogy az ő nyelvezetükre van írva, mert ugye volt az a, ki az a csaj, akit nagyon utálsz, és ilyen rapper, és nem jut eszembe a neve. Ausztrál? Azt hiszem. Nem a Nicki Minaj, hanem nem a másik. Nem, hanem a másik, igen. Aki mostanában talán el van tűnve, vagy ilyen legalábbis leírták neki már annyi. Mindegy. A lényeg az, hogy ott ez a csávó konkrétan a videójából bevágott tőle egy klip részletet, és akkor ott ment a szöveg, és én csak így néztem, hogy ez mi a faszt akar. Tehát egy bűnös szót nem értettem belőle, és azért mondjuk, azt tegyük hozzá, hogy van azért egy felsőfokú angol nyelvvizsgám. Fú, te kurva menő vagy. Kurva menő vagyok, de nem azért mondom. Jó, én nem szoktam a szövegekre figyelni, ez nekem egy rossz szokásom egyébként, bár lehet, hogy nem. A magyar dalszövegekre sem figyelek, lehet, hogy jobb is. De az angol dalszövegekre sem nagyon szoktam figyelni. Jó, ha elkezdek figyelni, akkor meg nem értem. Jó, az mondjuk probléma. Velem is vannak olyanok, hogy ilyen részleteket nem értek, de hát ez előfordul, de hogy semmit ne értsek belőle, az nagyon súlyos. És nála konkrétan ez volt, hogy semmit, tehát egy szót se. És szerintem ez azért volt, mert nem is volt értelme annak, amit ő mondott. Ez olyan, mint a levelet kaptam live, majdnem. Csak azt nem egy számítógép írta. Igen, tudod, de az egy ilyen magyar hoax igazából, hogy ez egy magyar szöveg, mert az igen. Nem az. Igen. Ja, az eredeti szövegkönyvben az van írva, hogy labadabadabada. Tehát semmi. Valami. Tényleg? Igen. Az halandja, de megkeresítjük a dalszöveget. Tudja, hogy így van az eredetiben, tehát amit ők kiadtak, meg ahogy ők énekelték, amit az ő szövegük, az eredeti, abban az van, hogy a falandja rész van. És akkor ebből valahogy az jött ki, hogy levelet kaptam. És egyébként elég frankul azt éneklik, hogy levelet kaptam, tehát ez nagyon is kijön. Hát és ugye egy csomó lelkes fia azt hitte, hogy ez tényleg. Hát persze, de nincs abban semmi. Tehát azért ez mikor volt ez? 25 éve volt nagyjából? Ez akkor nagyon annyi nagy sláger volt. Annyi biztos. Hát szerintem a Moszkva térben, ami ugye 89-ben játszódik, abban ez volt a rádióban. Valahol. Egy jelenetnél. Úgyhogy ez a 89. Az tényleg labadabdabdab life. Ennyi. Igen. Hát ennyi. Ennyi. Labadabdabdab life. Így, ahogy mondod. Tényleg. Hát az valahogy meg így jött ki énekelve. Hát énekelve egyébként valamikor tök máshogy hangzik. Persze. Nincs abban semmi rossz. Ugye itt Magyarországon azt hitték a parasztok, hogy ez egy magyar sor a dalszövegben, de hát valójában nem. De egyébként ez nem feltétlenül olyan életidegen, tehát én találkoztam olyan dolgokkal, akár szerintem valami filmen is, de osztrákok játékban mindenképpen. Osztrákok egyébként, az Opus zenekar osztrák. Tehát még lehetett volna is akár. Még akár lehetett is volna fogalmukkal, hát hogy a sógorok voltak. Igen. Szóval találkoztam olyannal már, hogy a popkultúrában, hogy a halandzsa nyelvnek használták a magyart. Beszarás! Hát filmekben simán lehet például. Persze. Beszarás. Hallod? Ez, hogy levelet kaptam live, ennek van egy Wikipedia szócikke. Hoppá! De miért ne lenne? Ez magyar nyelvű? Magyar nyelvű. Ja, hát akkor jó, hogy van. És azt írják, hogy egy 1980-as évek második felében elterjedt magyar szállóige, ez arra ném, amely az Opus Osztrák Együttes 1980-ben megjelent Live is Life című dala egy sorának félreértéséből ered, de egyébként nem mém. Nem, hát mém. Az attól függ, hogy kötjük-e a mémet nem az volt, internethez. Nem, a mémet azt kötjük az internethez. Akkor nem mém. Ez ilyen egyszerű. Okay. Hogyha nem kötjük hozzá, akkor lehet, hogy ez volt az első magyar mém. Nem, egyébként valószínűleg nem. Megkérdezhetnénk erről mondjuk Hofit. Szerintem a Hofi csinált dolgokat, de mindegy. Azt írja, hogy Magyarországon rendszerváltás előtt nem volt elterjedt az angol nyelv ismerete. Hát ez azért többé-kevésbé igaz. Egyébként emlékszem a gyerekkoromban. Volt egy valami rokonom, aki egy nagy zenegyűjtő volt, még akkor Orsós Magnó, meg aztán Kazetta, és ő például fonetikusan kiejtés szerint írta le a neveket, meg a számok címét. Tehát ugye nem tudott angolul, nem tudta leírni, hanem leírta, amit hallott. Jó, hát ez ugye a magyar megoldás, mert hogy mi pont úgy beszélünk, ahogyan írunk, tehát hogy nálunk nincs különbség a leírt és a kiejtett között, tehát nekünk van egyféle módunk arra, hogy kiejtünk egy betűt, és hogyha egymás mellé írjuk a többivel, akkor azt ugyanúgy mondjuk mindig. Egyébként az angolban meg nem. Ez egy csúnya szöveg, vagy Wikipedia szócikk, mert egész sok dologra így belemagyarázza ezeket a dolgokat, és azt vagy fasz, majd de így olvasom, de lehet, hogy nem akarom. Na, egyébként lesz ma technológiáról szó, mert zseniális technológiai dolgok vannak, nem tudom, hogy látod, átküldtem neked. de talán először beszéljünk 2017 új autó és motor típusairól, ha nem beszéltünk a múltkor. Na, arról beszéltünk egy kicsit. Igen. Szerintem az, ja, akkor az elég volt. Már jól. Igen. Hát ezt úgy tudnám leírni, ha le kéne írnom most ezt a dolgot, hogy broáv. Ami a hányásnak a képre igen. Nagyon könnyű szokott lenni. Nagyon könnyű, amikor az ember vágyakozik, és mondjuk új motort szeretnél, és te csak újat, akkor nagyon könnyű ezekről a dolgokról lemondani, és venni egy 20 éves motort, mert annyira undorító minden új típus, hogy ráadásul kurva sok pénzt megsporolsz azzal, hogy 20 éves motort veszel, kivéve a chopperek között van néhány tűrhető, de aztán ennyi. Beszéltünk-e a 30 Special Editionről? Igen. Illetve The Specialized Edition konkrétan. Igen, szerintem említettük. De nem mondtuk el, hogy mi ez. Talán nem egészen, de egy kicsit beszélünk róla, nem nagy ügy, nem fog fájni senkinek. De ugye te se tudtad, hogy mi van, és közben neked küldtem egy-két anyagot, amiből azért rájöttél, hogy hoppá. Igen. De tényleg meglepődtem, hogy ez mennyire profi munka, tehát én ezt nem gondoltam, hogy mennyi munka, ennyire hogy ez mennyi munka. Profi munka lehet, hát arra se gondoltam. Na, most mennyi. Az alap horrorabb az egészben, miért ezt a dolgot föl akartam hozni, ez egy gyakorlatilag számomra egy horror sztori. Tehát képzeljük el azt, hogy mondjuk van az Amerikai Film Akadémia, és remélem most itt nem hülyeségeket mondok, de még elképzelhető, hogy keverem itt a dolgokat, de vegyük azt, hogy Amerikai Film Akadémia, és azt hiszem, hogy a 70-es években kezdték azt, hogy csinálnak a filmeknek egy ilyen a Hall of Fame jellegű dolgot, és kiválasztják minden évben a 25 legjelentősebb filmalkotást, amit ők archiválnak, bekerül egy ilyen nemzeti filmarchívumba, vagy valami. Várjál, ez nem úgy működik, hogy akik kiosztják az Oscárt, az azok, akinek adnak Oscárt, amelyik filmre, mindegy mire, annak az eredetiét így archiválják. Az is lehet, hogy így van. Simán. Szerintem így simán. Nem biztos egyébként. Simán, de az a lényeg, hogy ez még nem volt 77-ben, mert ugye azt hiszem 77-ben vagy 78-ban a Csillagok háborúja, amit akkor még nem hívtak New Hope-nak, kapott egy rakat Oscar-díjat. Speciál effektért, zenéért, hangeffektekért, ilyenek. És amikor a 80-as években kitalált a Filmakadémia, hogy megcsinálja ezt az archívumot, akkor George Lucas felkérték, hogy adja át nekik az eredeti kópiát. George Lucas akkora faszfej volt, lehet, hogy nem is a 80-as években volt. Lehet, hogy inkább 90-es években már 90-es volt, években. Mert ugye a felújított verziók akkor jöttek. Igen. Cégeivel. De akkora faszfej volt a George Lucas, hogy azt mondta, hogy nem. Az eredetit azt ő nem adja, csak az újat. És mondták neki, hogy hát baszki George, hülye vagy? Hát az eredeti verzióra kaptál Oscar-díjat. Annak a hangjáért, amit már azóta elbarmoltatok, gyökerek, sorolhatnám, de Lucas nem adta. Úgyhogy a mai napig elméletileg senkinek nincs meg az eredeti. Tehát az eredeti elméletileg nem hozzáférhető. Egyébként van még egy trükk, azt nem tudom, tudod-e, hogy amikor 4 milliárdért Lucas eladta ezt az egész Lucas filmet, meg minden szart. Igen. Nem adta el az eredeti filmek jogait. Tehát a epizód 4-5-6, 1-2-3-4-5-6 jogait nem adta el vele. Várjál akkor. A Lucas film nem adhatja ki a Disney újra. Így van. Ez mekkora cigány. Beszarok. Beszarás mi? De akkor, na jó, nem értem, hogy miért 4 milliárdot, de azért mennyire picsába. Tehát az a durva, hogy még csak azt gondoltuk, hogy jaj, de jó, most az eredetit végre kiadhatja alul a Disney, mert megvette az egészet, és akkor neki megvan az eredeti kópia, és kiadják az eredetit, nem tudják kiadni. És akkor jött képbe ez a Harmi nevű cseh srác, aki hát gyógyós, pedig ő még szerintem nem is lát ezeket moziban, mert annál fiatalabb. És megcsinálták, gyakorlatilag restauráltak a filmet, mindenféle ilyen elképesztő lézerlemez, találtak valami eredeti 16 mm-es filmkópiát, meg ilyen baromságból összetákolták az egészet, de olyan szinten, hogy volt, ahol elbaszott jelenetben a hátteret kicserélték rotoszkóppal, ezt azt levetted, hogy ennyire durva? Meg a matte paintinget megfestették újra és berakták, ott, ahol Lucas elbarmolt a felújított verzióban. Szóval elképesztő. Le kell tölteni. Nekem megvan valahol egyébként a 30. Mind a három megvan. Csak pont az eredeti Csillagok háborúját nem találom. Amire hát azt mondtad, van. Hogy a nyitó képsort azt Lucas felújította, de nem újította fel az eredeti. Hát jó, de azt várjál. Azt akartam megmutatni a 30-ban, hogy az nem eredeti. Biztos, hogy ő tudta, hogy az fel van-e újítva, vagy nem. És akkor lehet, hogy ez csak úgy ott hagyta. Hát a hármi, amikor csinálta. Lehet, hogy az csak úgy ott de hagyta. De ők mindent tudnak, tehát totál minden, totál... De honnan tudnak? Mert onnan, hogy kikutattak mindent, meg mondom, szereztek eredeti kópiát. De akkor miért nem azt csinálták meg? Azért, mert használhatatlan volt, tehát nem olyan egyszerű ez. Van olyan kópia a részlet, amit használtak, és ilyen digitálisan kellett kiszűrőzni, amit egyébként én technikailag nem értek, hogy VHS-ből meg DVD-ből hogyan skálázták fel Full HD-ra, mert ez nem ilyen egyszerű, tehát felskálázni fel lehet, minden csak ronda lesz. Persze, én se értem egyébként, hát valahogy megcsinálták. Hát lehet valami olyan primkó módszer, hogy felskálázták, mert például egy a mai tévé, még az enyém is, nekem nincsen ilyen okos tévén, meg ilyen szarok, de ilyen 720p-s tévén van, vagy ez a HD tévén van, ami nem Full HD, de például egy Full HD tévé is meg tudja csinálni, hogy egy sima DVD képe kurva jól néz ki rajta. Itt úgy skálázzák fel a méretet, hogy egyszer megszorozzák a képpontokat, tehát ahol egy képpont volt, ott lehet, hogy 4 lesz. És elméletileg a képnek szét kéne esnie, de vannak olyan algoritmusok ezekben a tévékben, hogy tényleg meg tudják csinálni, hogy szép lesz. Tehát én láttam DVD-t, ami 720x576, Full HD 1980x1080-ra széthúzva, úgyhogy kurva jól nézett ki, és lehet, hogy ezt ők valahogy ilyen módszerrel megcsinálták, kivetítették, és egyszerűen felvették egy kamerával. Tehát ilyen módszerek vannak. De maga az, hogy felskázom, tehát én behúzok a videóvágó programba egy nem HD minőséget, és felhúzom, ronda. Pixeles lesz. Szarnak. Nem biztos, hogy pixeles lesz, mert a Támadás 2-ben is vannak gagyi VHS felvételek egyébként, de ugye ott az, ja, igen, az azért ment el, mert ott archívot akartunk mutatni, meg retrót, tehát ott nem volt gáz. De az, hogy ilyen full minőségbe elmenjen, így felskálázva, a kétségén vannak, de valahogy megcsinálta. Ja, hát profik ezek, bassza meg. Na jó, szerintem azt kéne most csinálni, hogy bejátszunk egy zenét. Szóval a zene a Fürger Róka lábaktól lesz. A szőrös lábú lány. Nagyon romantikus, szexuális zene. Hallgassuk meg. Amikor megláttalak téged először, nem gondoltam volna, hogy lábad merőtől. Gyönyörű szép virágmintás szoknyád alatt, sűrű sötét szőrött csimbókok baragat. Szeretlek, szőrös lábulám, gyere fel hozzám a délután. Lesúgom legtitkosabb vágyamat, hagyjam játszom le a lábadat. Közepesen szörnyű. Hát igen, azt tudni kell, hogy ők se voltak nagyon jók zeneileg, és réges-régen nincsenek, tehát Fürger Róka lábak sincs már, de azért ebbe a hangulatba így elmegy. Erről eszembe jutott a mesterséges intelligencia. Szokás szerint ugye olvasom a mesterséges intelligencia cikkeket, amiket általában nyomik, írnak és recskáznak a mesterséges intelligenciára meg a jövőre, és azon szarok be, hogy egy olyan cikket találtam, ami arról szól, hogy igazából a mesterséges intelligencia az már látványosan itt van, csak mi nem fogjuk ezt fel még, mert buták vagyunk. És igazából az utóbbi évek látványos eredményei, sakk és gógyőzelmek, stb. Ellenére a fejlesztések speciális célokra összpontosítanak, hatásuk árnyaltabb, fogyasztói szemszögből a színfalak mögött maradnak, nem másznak a képünkbe. Ilyen például a gépi tanulás és az egyik legfontosabb területe a mély tanulás. A Google ezekkel szűri az e-maileket, besegítenek a Netflix ajánlásaiba, személyre szabott szolgáltatásokat kínálnak, és egyes alkalmazások ugyan triviálisak, mégis rengeteget tesznek azért, hogy kitartsunk márkánk mellett. És azt hiszem, ez mindent elmondott ez a mondat. Erről az egészről, hogy miről szól ez az egész, miről szól a technológia, miről szól már a mesterséges intelligencia, Csak arról, hogy minél több szart el tudjanak neked adni. Hát erre használják. De hát ugye természetesen ez így megy. A kapitalizmusban ez elkerülhetetlen, csak ezt tudom mondani mindig. Tehát a kapitalizmusban az a célja mindennek, hogy eladjon valamit. Nem, ez már nem a kapitalizmus. A kapitalizmusnak a célja az kellene, hogy legyen, hogy piaci elven működjön. Tehát a kapitalizmusnak ugye az a lényege, hogy te gyártasz valamit, vagy egy terméket, vagy van egy szolgáltatás, és azt el tudod adni, és azt szerint tudod megállapítani az árat, hogy mennyiért tudod eladni. Ha te versenyezni tudsz valakivel árba vagy minőségbe, akkor versenyezni lehet. Ez a kapitalizmus, nem pedig az, hogy megmondja a központi bizottság, hogy most ki mit gyárt, melyik cég mit gyárthat, és azt kinek hogy osztunk el. Tehát ez a központi bizottság, tehát itt arról van de volt, szó. Volt, azt hívták szocializmusnak. Ja, de az más, tehát itt most mi nem de az már megszűnt, most már csak kapitalizmus van, kivéve egy-két ország. Mi arról beszélünk, hogy itt a kapitalizmusban azzal próbálják most feltolni az eladásokat, hogy a mesterséges intelligencia az megtanulja, hogy te mit szeretsz, és azt ez már nem neked, kapitalizmus, ez már csalás. Ez már csalás, hogy kibaszott ordinári módon manipulálják az életedet, csak azért manipulálnak, hogy vásárolj, vegyél meg minél több szart, itt erről van szó. Hát oké, de most a kapitalizmus ezt szerintem teljesen elkerülhetetlenül vezetett ide, mert mindig arról szólt, hogy eladjanak mindent, hogy minél többet. Hát itt inkább az embereknek a patkány pénzészsége vezetett ide, meg az is, hogy ugye egyre kevesebben akarnak dolgozni, egyre többen akarnak pénzt keresni a semmiből, és ezért tartunk itt, mert mindenki milliárdos akar már lenni, már nincsen meg az a réteg, a közép réteg igazából, aki normális a munkából tisztességesen megél, úgy ezért egyre többen tartják a pénzüket befektetési alapoknál, meg itt-ott, és egyre többen akarnak így ezáltal a semmiből pénzt keresni. Ilyen kurva egyszerű ez. Ja, tehát, hát lehet. Na mindegy, hát nem, van abban valami. Nem önmagában a kapitalizmus vezet ide, hanem az vezet ide, hogy az emberek ennyire büdös patkányok, ilyen rohadt egyszerű. De az emberek ennyire büdös patkányok, és mindig is ilyenek voltak, tehát ebből a szempontból nincs új a nap alatt, ahogy abból a szempontból sincs, hogy működik a kapitalizmus. Tehát az is mindig is ilyen volt, csak most vannak meg ahhoz a technikai feltételek, hogy ezt meg lehessen oldani. Hogy gyakorlatilag agymosással adnak el neked minden szart. A Volkswagennek volt egy legendás mikrobusza. De ez a hippie cucc? A hippie cucc, ugye... Igen. Volkswagen transporterek most is vannak, de pár generációval korábban volt a hippie cucc, amit egyébként T1-es transporternek hívnak. Aztán a T2 is elég legendás lett, ami már szögletesebb. A T1-et azt mondják még a terrorista busznak is, tudod. És most azt mondják, hogy hát akár a visszajövőben. Igen, abban az egy T1-es volt, igen. Nem gondoltam egyébként. Feltámad az 50-es évek Volkswagen mikrobusza, azt írják a Fosrigón, és nézd meg, nagyon futurisztikus, de a forma ugyanaz, tehát még azt mondom, hogy jó pofa is lenne, ha nem lenne undorító ennyire. Hát úgy néz ki egyébként, mint egy smart, egy nagy smart. A kevésbé ezek a buziledek rajta, meg ezek a szokásos dolgok nem így lennének, akkor, de tudod mi az egészben a slusszpoén? Az egy dolog, hogy elektromos, mert hát mi lenne? A hippie autó természetesen elektromos. 5 másodperc alatt van 100-on. Miért? Hippik hát, nem szeretnek 100-on menni. Az a helyzet, hogy kurvára kell az 5 másodperces gyorsulás, de itt el kell, hogy valamit mondjak, mert arra jutott eszembe, hogy egyetlen erről beszéljünk, erről a hippie buszról, mert ezt nem biztos, hogy mindenki érti. Az elektromos autók nem azért gyorsulnak 5 másodperc alatt, mert ez olyan kurva jó technológia, meg ezzel a technológiával, mert meg tudjuk csinálni, hogy 5 másodperc alatt gyorsulnak. Hanem azért, mert 5 másodperc alatt gyorsulnak és kész. Ezt érted, hogy mit akarok mondani? Közben értelek, mert lehet, hogy az elektromos hajtás hogyan működik. Az ilyen. Nem igen. A fejlesztők ilyen faszák, hogy 5 másodperces autót csináltak belőle, hanem az elektromos, ugye full nyomaték van végig, ilyen. Nem egy nagy truváj, hogy ezt ők meg tudták csinálni, hanem ez, tehát képzeld, hogy a mosógépednek otthon full nyomatéka van mindig, nem fordulatszám függő a nyomatéka, a mosógépednek a gyorsulása is kurva jó. Azonnal meg tudja a mosógép dobot pörgetni a motor. Igaz, hogy ott direkthajtás van, de teljesen mindegy, mondjuk itt is direkthajtás van, de az a lényeg, hogy előadjuk ezt megint úgy, hogy 5 másodperces gyorsulás, mi a fasz szükség van egy 5 másodperces gyorsulásra? Nem, inkább pont az úgy kéne nézni, hogy ezek akkora balfaszok, hogy nem tudták megoldani, hogy ne 5 másodperccel gyorsuljon a kurva mux. Lehet, hogy meg tudnák oldani, csak nem akarják, mert ezzel lehet villantani. De egyet azért fel kell fogni. az 5 másodperces gyorsulás az veszélyes. Az nem normális dolog. Nem az kell, hogy egy... forgalomban ezzel persze. Egyébként meg tudod ölni magadat, meg másokat is, ami még nem tudod, nem tudod kontrollálni az 5 másodperces 0-100 gyorsulást. Nem alkalmasak az emberek, hogy ilyet gyorsuljon a jármű. Mert nem tudnak reagálni olyan hamar, ami egy ekkora gyorsulásnak történik, valami nem tudnak rá reagálni, nem fognak tudni fékezni, sorolhatnám. Nincs szükség 5 másodperc alatt gyorsuló, kibaszott elektromos mikrobuszokra, nincs szükség 3 másodperc alatt gyorsuló, kibaszott Teslákra, nincs szükség 6 másodperc alatt gyorsuló dízelautókra sem, amik most vannak, és sorolhatnám. Ez mind átbaszás és hülyítés. Hát nem is csak arról van szó, hanem hogy a forgalomban, hogyha kimész, akkor jó, hogy neked elektromos autód van, és az 5 másodperc alatt gyorsul 100-ra, mert az elektromos motor az ilyen, de ugye a többi autó az nem elektromos, és azok nem gyorsulnak 5 másodperc alatt 100-ra, és te rálépsz a gázra, és hoppá, már benne is találod magadat valakiben. Most se lenne jó, az összes autó 5 másodperc alatt gyorsulna. Nem. Tehát nem kell ilyen fokú dinamika, nem vagyunk erre alkalmasak, tehát az se lenne jó, hogyha olyan gyorsulás lenne az autóknak, mint az űrhajónak, amikor kilövik őket az űrbe, ugyanis a 15G-s gyorsulás, nem tudom, van egy 15G ott, nem tudom, az se bírja el a kis szervezeted. Az 5 másodperccel, főleg a mai bambafasz emberek, akik ugye a telefonjukat basszák állandóan, meg különösen nem alkalmasok, tehát ergo nincs ilyen baromságokra szükségünk, de nem olyan dolgokat fejlesztenek, amire szükségünk van. Ezt most szerintem, aki autós, és megfagyott a rohadt autójában a napokban, az nagyon jól tudja, hogy erre ma például nincsen normális technológiai megoldás. Tehát ma veszel egy autót, és megfagysz. Veszel egy új autót, ami esetleg egy modern dízel, nincs benne fűtés. Így, ahogy mondom, nincs benne fűtés. Mert a modern elektromos, illetve a modern dízel motorok, azoknak nagyon kicsi a hőkibocsátása, és ezért nem fűt. És nincs annyi eszük, hogy berakjanak egy plusz fűtőszálat. Az nem kell, nem érdekes. Tehát ez az értelmi színvonal. Jó, nekem öreg autóim vannak, abba is megfagyok, és nem tudok beballagni a boltba és venni egy fűtőkészüléket, mert nincsen. Nincs erre alkalmas dolog. Lehet, hogy be lehetne tenni persze utólagos fűtést, meg nem tudom milyen KH-t, meg ilyeneket beépíteni 100 000-ért, de ki fogja megcsinálni. Holott lehetne erre kitalálni valami rohadt egyszerű megoldást, de erre nincs piaci igény, ezek nem számítanak. Az a lényeg csak, hogy faszbuk legyen az autóban. Ez nem érdekes. Meg hogy a hippi autó 5 másodpercre gyorsul a 100-ra, az is lényeges. Igen, az rohadt fontos. Közben ugye megvolt a CES, a legnagyobb okosság kiállítás, ami minden évben van. Kütyű kiállítás, és ugye az ember ezeken mindig nagyon okos dolgokat lát. Na, a Honda kihozott egy olyan motort, beszarsz, magától egyensúlyoz, és állítólag nem gyroszkópos. Egyensúlyoz a motorba az meg. De miért egyensúlyoz a motor? Tehát nem kell a balfasznak motorral úgy menni, hogy ő egyensúlyoz a motor, motor egyensúlyoz magától. De hogyan egyensúlyoz ráadásul a motor? Nem tudom, hogy csinálja. Hogy van benne valami szűrés, azt tologatja valami motorral? Vagy nem. Nyomatékkal, gázzal, fékkel, mindennel játszik. Tudja fordítani a kormányt, elektromotorral, ilyenek. És állítólag nem gyroszkópos. Hát beszartam, meg kell, hogy mondjam, beszartam. De hozzá tartozik az, hogy ez most csak egy ilyen egyszerű kiállítás volt, igaz? És akkor ott nem igazán mutattak semmit, csak ilyen videóanyagokat, és nem mutatták be élőben. Dehogy nem. Tessék. Honda Riding Assist-nak hívják a történetet. Hát beszarsz, hallott, kimegy a paraszt után, elmegy a motor, kimegy a csávó, ki bemutatja, és ki a motor utána megy. Figyelj. Itt most azt látjuk, hogy egy ember áll a lábtartón, széteszi a kezét, és a motor nem borul el. Mert egyensúlyoz, kész. Te érted, ha egyensúlyoz helyetten a motor, akkor mi az anyádnak motorozó? Nézd meg. Te várjál, de utána megy a motor. Ezt nem ott mutatják be élőben a színpadon, vagy igen? Hát most ez egy demo videó, de bemutatták. Ja, most bemutatták élőben. Nézd meg, és elmegy utána a motor. Ugye ez hasonlóan működik, mint ahogy a gimbal, meg ezek a dolgok is. Ugye már tud olyan gyorsan reagálni, tudnak olyan szervomotorokat csinálni, hogy itt van egyébként a CES, mondjuk, hogy itt hol mutatják éppen, azt nem tudom, de most pont egy ilyen hondás izéra. De komolyan mondom, ugye ez az, amit mindig mondok, mint hogyha a világ, mondanám mindenki, az összes fejlesztő ilyen hülye gyerek lenne. Ezeket a kis gyermeki fasságokat akarják megvalósítani, mintha nem bírtak volna felnőni. Hát mi szüksége van a világnak egy olyan motorra, ami nem kell a parasznak egyensúlyozni, de helyette egyensúlyoz a motor. Hát én nem értem. Egyébként nekem elsőre az jutott eszembe, hogy ahogy az ilyen kütyű bemutatóknál, meg az ilyen nagyon komoly tech demóknál lenni szokott, lehet, hogy ez éppen kamu. Mert ez elő szokott fordulni időnként, még a legnagyobb cégeknél is, például Microsoft, hogy kiraknak valamit, hogy ó, mi ezt tudjuk, így állunk vele, mindenképpen jön hamarosan, és rohadtul kamu, mert nem állnak sehogy. Ez és a kis figyfasz, amit állsz, azt gondolom egy ilyen kicsi demóeszköz, de ott van a motor, itt látod áll, és áll, mint a szög, és ha nagyon megnézed, az első kerekén látszik, hogy mozgatja, tehát egyensúlyoz. Ugyanúgy egyensúlyoz, mint egy ember, amikor egyensúlyoztat. Értem én, tehát az elképesztő technológia, de minek? Még mi lesz a jövő? Tehát tényleg kitalálunk gépeket, akik szarnak helyettünk? És nem kell majd elmenni szarni, vagy hogy lesz? Igen, amit egyébként érdemes ilyenkor mindig figyelembe venni az, hogy jó, hogy megcsinálták, mert meg tudják csinálni, tök jó, de nem biztos, hogy ezt el is lehet utána adni majd. Én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy erre lesz igény a piacon. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez a jövő motorja. Lehet, hogy a motorok ugyanilyenek maradnak. Hát a jövő motorairól nekem nincsenek véremes reményeim, de azért még egy dolgot meg kell érteni. Van egy cég, vannak befektetői, vannak pénzek, mozognak ide-oda, el kell költeni kutatásfejlesztésre. Kész. Elköltjük baromságra, sose lesz belőle semmi probléma. Egy csomó ember ebből él, hogy baromságokat talál ki. Kész. Ez csak erről szól. Leírjuk a költséget a tulajdonosok felé, befektetők felé. Kész, ők meg tudják, hogy a haszonból elköltöttünk ennyit baromságokra. Semmi probléma nincs ezzel. Nem hiszem egyébként, hogy ilyen jó fejek lennének a tulajdonosok. De. Hogy hülyességre tologatnak oda lóvét. De, abszolút. De azt nem érted, hogy annyi kurva sok pénz van, hogy van erre pénz ilyen baromságokra. Annyi kibaszott sok pénz van a világban, hogy erre van lóvé. Hát én azt értem, csak én azt gondolnám, hogy az mögötte a szándék, hogy ebből utána még többet akarnak keresni. Tehát, hogy arra számítanak, egyértelmű, de hogy ezt nem utána tudják, majd el tudják adni. De ezt ők nem tudják előre, hogy ez baromság lesz, vagy nem lesz baromság. Ja, oké, nem, így tök oké. Csak ugye, itt most arról beszélünk, amikor meg kiderül, hogy baromság lesz, akkor nem probléma, baromság volt, van rá lóvé. Jó, az oké, tehát, hogy az abszolút benne van egy ilyen cégnek a... Annyi pénz van, hogy elképesztő, hogy mennyi pénz van. Vagy miközben emberek el nem tudják képzelni, mert anyagi gondjaik vannak, és jön a villanyszámla, és mi lesz, közben el nem tudják képzelni, hogy mennyi pénz van a világban, ami fasságokra megy el, meg fölösleges luxus agyrémre. Hát sok. Na, amit itt látsz most közben... Én a Jodát látom. Lehet, hogy ezt is már megbeszéltük egyébként, mert szóba került a múltkor a ezeknek a Kaiburg listájuknak a történeténél, hogy volt egy novella, ami Splinter of the Mind's Eye néve ment, és Ellen Dean Foster írta. És ami nagyon fontos, hogy Lukács ötlete alapján, tehát hogy ő találta. Állítólag. Na most erről nekem újabb információm lettek közben. Na. Mert állítólag úgy volt a történet, hogy Lukács, amikor megcsinálta az eredeti csillagok háborúját, akkor nem tudta, hogy mi lesz. Tehát van egy ilyen mondás, hogy nagyon humortalan, nagyon rossz hangulatú forgatás volt, senki nem tudta, hogy mi lesz ebből, paráztak, hogy bukta lesz, és nagyon benne volt a pakliba, hogy bukta lesz, de Lukács mindenképpen akarta folytatni, tehát be volt tervezve, hogy folytatás lesz, és iratott egy gagyi történetet arra az esetre, hogyha besül a film. Tehát valószínűleg azért, mert ő már eltervezte itt a franchise dolgokat, meg minden, el tudom képzelni, hogy előre gondolkozott, mert... Nem hiszem, hogy ő ennyire előre gondolkodott. De, nagyon, nagyon. Hogy hívják azt a filmet? A Empire of Dreams című, ilyen hogyan készült a régi, igen, Star Wars trilógia filmben. Ott ő konkrétan arról beszél, és ez nekem nagyon hihetőnek tűnik, különösen azután a forgatás után, amint túl voltak, hogy ő egyrészt akkor idegileg teljesen ki volt. Másrészt, ugye azok a visszajelzések jöttek először, hogy a film sikeres. És akkor Lukács még azt mondta, hogy jó, hát az első héten minden science fiction sikeres, várjuk ki. És sikeres maradt utána, és utána már lehet, hogy elkezdett a franchise-on gondolkodni, de hogy ő először nem igazán hitt abban, hogy ez a maga film menni fog. Igazából nem is az, hogy franchise... Amikor elkészült akkor. Nem is franchise-ot akartam mondani, hanem merchandising-et akartam mondani. Ja, ami okay. Lucasnak a nagy találmánya volt, ami egyébként igazából a Jedi visszatérre indult be ilyen nagyon, de mindegy, az a lényeg, hogy neki meg volt a terv, hogy folytassa, és úgy voltak vele, hogyha gáz lesz, akkor csinálnak egy gagyi filmet. És ez úgy lett gagyi, hogy direkt olyan sztorit íratott, amit olcsón lehet forgatni, olyan helyszínekkel, meg ilyesmi. És ez lett a Magyarországon a Roburban Jedi Kristály címen megjelent novella egyébként, ami rettenet szar különben. Nagyon rossz. Hát igen. És másfelé mennek a történetszálak egyébként, ott abban nincs benne a Han Solo, mert állítólag, amikor megtervezték, vagy megírták ezt a sztorit, akkor a Han Solo-ról még szó se volt. Biztos, hogy volt róla szó, csak legfeljebb nem így, ahogyan lett. Mert ugye hallottuk, hogy a Hanról azért voltak olyan elképzelések, hogy birodalmi százados lesz, meg mit tudom én. Az is volt, az is, ha nem vagy képben, beszélek, Extended Universe-del, az is volt. Nem volt ő százados. Valami birodalmi tiszt volt. Igen, kiállta a Tiszt Akadémiát, és akkor nem bírta nézni a rabszolgaságot, és kiszabadította a Csubakkát, és akkor kirúgták. Ez volt a sztori, hogy jól emlékszem. De van másik sztori is egyébként, amiben teljesen más, hogy jön Csubakka, tehát az a baj, ez az Expanded Universe, ez akkora egy szar különben, hogy valami... Hát történet. Kellett volna felügyelni vasmarokkal, de hát ugye Lucas tart rá, jön pénz, jön, kész. Nem érdekel. Hát akkor ő ezt még nem gondolta, hogy ezzel mi lesz. És az a vicc, hogy ugye ez lett volna akkor a gagyi folytatás, amit olcsón meg lehet csinálni, csak aztán ugye C-vágányra tették, mert siker volt, és akkor volt lóvé a birodalom visszavágra. Igen. És ezt most a YouTube-on találtok erről információt, The Lost Star Wars Movie We Never Got to See, ez a anyagnak a neve. Nem biztos egyébként, hogy ez egy szomorú dolog, mert szerintem nem az. Nem, ez egy vidám dolog, mert ez kurva szar lett volna. Hát én emlékszem, gyerekkoromban olvastam ezt, és nagyon-nagyon rossz. Ez egy nagyon te olvastad? Én olvastam, nem ez nagyon emlékszem rá. Történet. Az a helyzet, hogy én is gyerek voltam, amikor olvastam. Nincs benne Csubakka, júzzemek vannak benne, akik ilyen ormányos, szőrös lények, és Leia meg Luke összejön, és ilyen nagyon gyenge a sztori, lemennek egy bolygóra, ott valamit balfaszkodnak, és aztán a végén valami barlangban összetalálkoznak a Darth Vaderre, és akkor egyébként vannak olyan jelenetek, aminek állítólag, amit lenyúltak most a hetedik rész Force Awakens-be, mert például ott van egy olyan dolog, hogy a Leia elkezd fénykardozni. Jó, de most nem fénykardozott, úgyhogy ezt nem nyúlták le. Nem, itt a hülye picsa, hogy hívják ezzel a rohadt idegesítő. Rey. Ezt közben rájöttem, ez a színésznő is kurvára irritál engem egyébként. Először nem tűnt ennyire idegesítőnek, de nagyon irritál. És ugye John Boyega nevű, a Finn nevű balfasz, meg a Rey, volt egy ilyen vívás jelenet a végén, hogy átvette tőle a fénykardot, és hasonló van itt ebben, hogy kvázi megmentette a Leia a Luke-ot a Darth Vader-től. Hát de nem jó, emlékszem. Csak ott ugye az volt a sztori, illetve az epizód 7-ben, hogy a fekete kis csávó az nem erőérzékeny, tehát ő csak ott próbálta, teljesen itt csak ennyi, hogy maga a jelenetnek az hogy a csaj megmenti a csávót a fénykarddal, mert átveszi, tehát ilyen szinten azt mondják, hogy lehet, hogy onnan nyúlták, el tudom képzelni, mert ez a Jar Jar Abrams, ez egy balfasz azért, valljuk be. Ja, hát egyébként mindenki nyúl mindenfélét, mindenhonnan. Tehát ez a, hogy hívják ezt a csajt most a Rogue One-ban? Nem jut eszembe a neve. Ugye mindenki tudja, hogy ezt is a Extended Universe-ből nyúlták, ő volt a Cal Katarn barátnője. Hát csak arra nem emlékszem rá, hogy az ilyen fapofa lett volna, hogy morcos fejet tud vágni, meg ilyen bomba fejet. Mert hát őszintén szóval sokat nem bináris, tudom. Bináris volt a csaj, majdnem akkor színész, mint Sylvester Stallone, mert két arckifejezést tud összesen. És még a szerelmi szállat is elsporolták a végén. Hú, de kár. Hát, a tököm legalább ennyit belerakhattak volna, de hát jó. Mi a francot írtam itt? Még írtam itt Star Wars-ról valamit. Mindig beszélgetünk erről, hogy miért szarom. 1-2-3, miért volt jó 4-5-6. És van egy aspektus, amiről nem beszéltünk soha egyébként. Na. És ezt nem hülyeség előhozni, mert még ezt talán te ragoztad annyira, bár lehet, hogy ezt egy kicsit túlspiráztad, és ennyire nem egyszerű a dolog, de nagyjából azért lehet benne igazság, hogy a CGI trükkök azok gyakorlatilag úgy működnek, hogy egy szoftver megcsinál és kész. Tehát majdnem, hogy futószalag. Hát ez azért túlzás, de én olyasmire gondolok, hogy egy cég csinálja a szoftvert, és azt az egy szoftvert használ Hollywoodban mindenki. Persze, hát az egyértelmű. És akkor alapvetően ugyanazokra a sablonokra húzzák rá a saját dolgaikat, és ezért van az, hogy minden ugyanúgy mozog meg ez az összes. Hát, hogy nem állnak neki fejleszteni teljesen új rendszert, az szinte biztos. Igen, erre gondolok. Gyakorlatilag ez egy ilyen futószalag, és ugye nem tudjuk felfogni, hogy mi a francért használják ezt. Egyáltalán, amikor szar lesz. De hát nem lesz szar, mert a mozipénztáraknál csilingel a kassa, tehát innentől kezdve leszarják. De találtam pár érdekes adatot. A Star Wars-nak a trükkjeit, a hetedik, nem hetedik, a negyedik résznek a trükkjeit megcsinálni. a makettek építése és megcsinálni a mozgásokat. Ott olyan kamerákat használtak, hogy ilyen nagyon precízen tudták mozgatni, mint egy ilyen robotot, vagy robotkart, és akkor ugye nyilván a makettek álltak, és a kamerát mozgatták rá, ettől lett az illúzió, hogy mondjuk a Millennium Falcon mozog, és nagyon jó kis dolgokat lehet erről találni, ilyen hogyan készült filmekben, és azt kellene megérteni, és szerintem ez rögtön megvilágosít mindent, hogy maga a makett készítés rész és a makettes jelenetek leforgatása 2 évig tartott. Tehát ami az, nagyon durva. Az effektív csillagok háborúja eredetit 75-be kezdték el forgatni, 77-ben lett kész, 2 évig tartott, csak ez. Ma már a püdös életben nem csinálnak egy filmet 2 évig. Ez az, felejtsd el. Hát, forgatás, mit tudom, nem csinálnak. Egy másféle életet az élnek rajta. Dehogy, nem. Nem. Simán. Tudni, hogy nem. Biztos lehetsz benne, hogy nem. Nem, már hát onnantól, hogy befejezik a forgatást, még általában 1 évet szoktak rajta ülni, mielőtt mozikba. Onnantól kezdve, hogy befejezik a forgatást, van egy ilyen 6 hónap utómunka, vagy 3 hónap utómunka, attól függ, hogy mennyi utómunka van, attól függ, hogy milyen film. Egy kisebb, egyszerű filmet, az pár hónapot megcsinálnak, és kész. Ha sok utómunka van rajta, akkor arra még rászállnak 1/2 évet, de az, hogy effektíve, ráadásul folyamatos munka 2 év, az nem. A lépegetőket, amiket a Birodalom visszavágban látunk, 9 hónapig építették őket. Voltak abban a stop motion jelenetek, gyakorlatilag a stop motion jelenet volt a New Hope-ban is, de az csak az asztalon a bábuk, amik az a hologramos játék. Jóval több stop motion jelenet volt ugye a Birodalom visszavágban, mert a lépegetők meg ilyesmi, Tantown, minden, azt meg kellett csinálni. Igen, de magyarázzuk el, hogy mi ez a stop motion, mert nem biztos, hogy egyértelmű. Hát, nem tudom, van erre magyar szó? Szerintem nincsen magyar szó, de attól még el tudjuk magyarázni, hogy mi én az. Szerintem van, csak elfelejtettem sajnos. Kockázás, ezt úgy hittük, hogy kockázás. Igen. Amikor kockánként vesznek fel valamit. Tehát gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy a film az másodpercenként 24 képkocka, vagy 25, de 24 a klasszikus, és a folyamatos mozgásod úgy teremtődik meg, hogy ugye a 24 képkockát azt mi agyunk nem tudja szétszedni külön képekre, az folyamatos mozgásnak látjuk, és egyszerűen van egy bábú, és azt elkezdik úgy mozgatni, hogy minden egyes mozdulat az egy képkocka, és ebből hoznak össze egy folyamatos mozgást, és így kellett végig tökörészni és állítgatni például a birodalmi lépegetőket. Úgy működik egyébként, ez konkrét Star Wars tény, hogy 1 másodpercnyi stop motion, ami 24 képkocka, 1 másodpercnyi anyagot vettek fel 1 óra alatt. Tehát egy óra megcsinálni 1 másodpercet. Ami egyébként elég reális. És, és akkor ilyen kis mércéket tettek mellé, hogy lássák, hogy milyen szögbe kell lenni, meg hogyan. Tehát nem csak az van, hogy így vakon állítgatták, aztán majd lesz valami, hanem próbálták így kimérni, meg megtervezni. Nem egyszerű. Persze, hogy nem, tehát ennek ki kell jönnie a tempónak, meg a ritmusnak, normálisan kell kinézni a filmen, és itt ugye arról van szó, hogy gyakorlatilag úgy forgatnak filmet, hogy fotózgatják, bassza meg. Igen. Nem az van, hogy ott megy a izé, és akkor abban pörög a szalag, és akkor veszik az akciót, hanem minden egyes képkocka az egy fénykép, és azt mindig beállítják, fénykép, beállítják, fénykép, visszanézik, szar lett, a picsába újra. Most az új kamerám egyébként, ami ugye 35 mm-es, és úgy néz ki kicsit, mint egy fényképező. Arra egy-két ember, akinek mutattam, azok megkérdeztek, hogy kurva jó, mert ezzel tök jól lehet fotózni, ugye? És mondom, nem, tehát ez kurva, minden megvan benne, hogy ez egyben egy kurva jó fényképező is legyen. De nem úgy csinálták meg, hogy ne tudjál vele fényképezni. Vegyél egy fényképezőt is. Lehet vele fotózni, egy full HD, vannak ilyen, mindenkint van, minden gomb. Nem kell menübe baszkódni, tehát ez nagyon jó, és hozzárendelhetsz a gombokhoz funkciókat, és az egyik gombot az hozzárendelhet, hogy fotó, és akkor tudsz vele fotózni. De csak 1920-1980-as képet csinál, tehát nem tudsz csinálni egy 10 megapixeles képet. Mi a fenének? Hát azért, mert kellhet olyan fénykép, tehát kellhet fotózni. Ja, jó, hát. Ugye fotót azért nem full HD-ba csináljuk, mert azt utólag webre jó a full HD kép, de hát ha azt manipulálni kell utólag, vagy valami, akkor azért nem jó. A megapixel háborúra nem hiszek, nem kell bedőlni, hogy 48 megapixeles fényképezőt kell venned, attól az nem lesz jobb minőség egyáltalán, de azért a full HD az kevéske. Tehát a full HD az 1,3 megapixel, vagy valami ilyen. Lehet, hogy annál több. De fogalmam sincs, hogy ezt hogy számolják, úgyhogy nem tudom neked megmondani. Pixel szám. Fölszorozzák. Ja, ugye, 1920-1080. Fejben szorozni meg ilyen számokat nem tudok, mert zsír. Hülye vagyok, ez van. Na, csillagromboló. csillagrombolót úgy csináltak meg, hogy egy fából volt egyébként, tehát minden fából volt effektíve, tehát volt fa, váz, minden, és akkor arra volt ilyen, emlékszem, hogy csillagrombolót, azt is ugye megtalálhatjátok a YouTube-on, hogy ilyen keresztmerevítések voltak benne, és száloptika volt belül, azt csinálták a fényeket, hogy behúztak 1 millió száloptikát, és akkor belül voltak ilyen világító testek, és akkor száloptikák elvitték a fényt oda, ahol neked ugye rengeteg kis ablaknak a fényét kellett látnod, és 7 hét alatt csináltak meg egy csillagrombolót, az még egész gyors. De úgy, hogy gyakorlatilag 7 napot dolgoztak. Tehát 7 munkanap, hetente is így 7 hét, ez volt a csillagromboló. Ezek kurva érdekes dolgok különben. Na, ez az, amit egyszerűen látunk, hogy ez az iszonyat munka kurvára nincs benne a mai filmekben. Töredéke sincs benne a mai filmekben, ezért nem lesz egyszerűen olyan. Mert abban biztos lehetsz, hogy a hiába csináltak maketteket, de a Rogue One-hoz azokat nem csinálták 2 évig. Hát ebben biztos is vagyok. Tehát, hogy ez egy percig nem volt kérdés. Rogue One-on nem dolgoztak szerintem 2 évet, de másfelet szerintem igen. Annyit se, tudja, hogy nem. Hát, figyelj, az epizód 8-nak is már befejeződtek a forgatás. Az, hogy most egy ideje. Produkciónak a előkészítéstől számítva, amikor egyáltalán leülünk róla beszélgetni, és amikor bekerül a moziba, az nyilván nem 1 év. Tehát ez sokkal hosszabb minden szarsággal. De az, hogy effektíve műhelyben az emberek dolgoznak, meg a stúdióban 2 évet, ilyen ma már nincs. Hát nincs, de egyébként hozzá kell tenni, hogy a Star Wars-szal se lett volna. Tehát a Lucas ott megcsúszott a határidőkkel egészen sokszor. Meg, hát nem is gondoltad, senki nem csinált még ilyet. Soha nem volt még ilyen. Ez volt az első ilyen történet. Ja, de azért ott szorongatták neki a tökét. Hát költségbe is megcsúszott minden. Foxnál volt, nem? Igen. Na, hát ott azért szorongatták. Többiek kiröhögték a többi stúdió ezzel az egészen. Nem mindenki. No. Meg ráadásul még, amikor tartott erővetítést, akkor a haverjai, akik egyébként nem ilyen senkik, hanem konkrétan mondjuk a Coppola, meg az ilyesmi, ők azt mondták, hogy hát ez nem jó, George, ezt nem kéne erőltetni. Hát nem sikerült először. Aztán utána azt hiszem, hogy a felesége vágta át az anyagot a végén, és akkor az lett az a Star Wars, amit mi ismerünk. Hát az lett jó. És az lett világsiker. Meg az, amiben most ők azért egy 40 év után. Ők egy nyers változatot látnak még, ami nem volt annyira látványos, meg sorolhatnám, tehát az is benne van a pakliban. De mindegy. Van-e levelünk? Ja, van, de először csinálnunk kell egy zenét. Mégpedig Rózsaszín Pitbulltól lesz. Ma ilyen undorító zenék lesznek, ezt tudni kell, mert hogy én találtam ki őket. Nem, a Buzibár az már volt. Az egyébként már volt. A Buzibár az tök vidám, úgyhogy ezt szeretném. De az Rózsaszín Pitbull, ugye? Az is Rózsaszín Pitbull, igen. Kultúrember vagyok. Nagyon kultúrember vagy. Szóval a Rózsaszín Pitbulltól lesz a Nem szopnak a minisztránsok. Azt a kurva. Az országon úrrá lett a féktelen mulatozás, egyre kevesebben jártak templomba. Az egyház kurvolni kezdett. Bye. hát most már majdnem szakmáról akarok beszélni, mert hogy ugye nemrég volt ez a hír, vagy pletyka inkább, sokkal inkább pletyka, hogy a Pax Wheeler is vissza akar térni. Csak tudom, kitől hallottam. Hát mindegy is, amikor meghallottam, hát nekem az élettől elment a kedvem. Nem kell ez, nem kell ez. A Kevin Levroni csodálatosan megmutatta, hogy ez nem kell nekünk. De pénz kell nekik, azt kell megérteni, hogy pénz kell nekik, ez erről szól csak semmi más. Nekik hát pénz kell. Menjenek el dolgozni, menjenek el pénztárosan. Nem, komolyan, hát valami más csinálják, nem kell visszatérni a testépítésre. Mit tudod, mit szoktak csinálni? Ezek a régi testépítők, amit táplálékkiegészítőt gyártanak, azt mindenki bepróbálta. Hát, Flex konkrétan nem, de volt olyan gyártó, akinek ő lett az arca. Hát igen, igen, igen. De az nem az övé volt. Tehát nem olyan szinten, mint Ronnie vagy a Philip. Mindegy, de ez sem működött. Nem, az sem működött, bebukott ő is. Szerintem az egyetlen, akinek bejött, ez így komolyabban az elmúlt 30 évben, az a Rich Gaspari. Jó, csak a Rich Gaspari nem az volt, hogy odaállt, és annyit bírt mondani, hogy az enyém a legjobb, vegyétek meg. Miért az enyém a legjobb? Csak, mert kurva jó. Ennyi. Jó a csapatunk, igen. Ja, ez Jay Cutler volt az az igen. Észlény. Hát ő a másik észlény, meg a Phil Heath volt, aki odaállt fehér köpenyben, a másik fehér köpenyes ember mellé, és akkor mutatta a táplálék kiegészítő dobozot. A hitelesség, fű a hitelesség. Igen, szóval nagyon hiteles. Na mindegy, ettől elment az életkedvem, de nem ez a lényeg, mert nem erről akarok beszélni, hanem most egy kicsit a Forma 1-ről. Mert hogy... Idén az történt, hogy a Nico Rosberg világbajnok lett. Ami már önmagában egy dolog. Nem tudom, hallottál erről egyébként? Vagy foglalkoztál vele egyébként? Keke Rosberg fia. Igen, igen. Azon kívül semmit nem tudok. Jó, nem baj. A lényeg az, hogy világbajnok lett, és egy héttel később bejelentette, hogy visszavonul. Ez miért már öreg? Hát nem annyira öreg. Mennyi? 32 lehet? 30? 32, ilyesmi. Első VB címe? Az első. Lehet, hogy ez volt neki kitűzve. Hát valószínű, igazából ő azt mondja, hogy megcsinálta, amit akart, és akkor innentől inkább visszavonul. Csúcson kell abba hagyni. Igen. És ugye persze most így mindenki fikázza, hogy jó, hát meg kellene védeni, meg csak mázlia volt, meg mit tudom én, ez volt az üzlet, így beszélte meg a csapattal, mert hogy akkor most így megveretik vele a Lewis Hamilton, de akkor utána vissza kell vonulni, ilyen hülyeségeket találnak ki. Ez természetesen mind nevetséges. Tehát ezt mondani se kell. De az, hogy van egy olyan ember, aki ennyire tudatosan tud egy ilyen fontos döntést meghozni, mint a visszavonulás, az nagyon ritka. Tehát általában senki nem hagyja abban a csúcson. Nekem szimpatikus ez. Nekem is egyébként, mert egyébként benne van a pakliban, hogy jövőre is lenne esélye a VB címre. De az is benne van, hogy elpicsázzák, és akkor meg minek? Jó, de mondjuk, hogyha nem jó az autó, vagy egyébként, hogyha megveri a csapattársa, tulajdonképpen egyik se szégyen, mert ezt tudni kell, hogy a csapattársa, akivel ugye nyilván egy csapatnak két autója van a Forma 1-ben, az a Mercedesnél vezető, és a Mercedes építette a legjobb Forma 1-es autókat az utóbbi 3 évben. Ezt tudni kell, hogy neki a Lewis Hamilton a csapattársa, aki már most minden idők egyik legjobb, ezt el lehet róla mondani, azzal együtt, hogy én utálom a pofáját. És hát az előző 2 évben ő lett a bajnok, 2016-ban meg a Rosberg összekapta magát és megverte. Nagy nehezen összehozta, tehát az se szégyen, hogyha kikap a csapattársától, és az se szégyen, hogyha egy másik csapat jobb autót épít, és azért kap ki. Igazából a Forma 1-ben ilyen nem nagyon van. Tudok még egy embert, aki a csúcson abba tudta hagyni, és azt mondta, hogy elég lesz. Na ki az? Ezt nem talált ki soha. Dorian? Nem. Kati Béla. 2012-ben a Superbody után azt mondta, hogy elég lesz, és nem ment el a Vabba VB-re. Pedig megvolt minden esélye. Hát jó, de ő már akkor Vabba világbajnok volt egy korábbi évből. Igen, és lehet, hogy más okai voltak egyébként, mint Rico Rosbergnek, hogy azt gondolta, hogy nem kockáztat. Jó, nem kérdezem. Szerintem arra gondolt, hogy ő még szeretne élni. Gondolod? Bár erre egyébként joggal gondolhat egy Forma 1-es pilóta is, mert ott is meg lehet halni egyébként. Igen, nem pont olyan 2 éve halt meg az egyik versenyző. És futamon ráadásul nagyon szerencsétlen körülmények között, de teljesen mindegy. A lényeg az, hogy nagyon-nagyon ritkán látni olyan bajnokot, és én ezt borzasztóan tisztelem a Rosbergben. Hogy ez egy férfi bassza meg. Mert ő azt mondja, hogy most megnyerte, és akkor neki elég volt. Kész. Megcsinálta, amit akart, ennyi kell. És pont ennyi kell, nem több. És egyébként van egy csomó másik bajnok, a legtöbb bajnok egyébként fejben ilyen, hogy nyer egyet, vagy nyer kettőt, és utána azért egy kicsit úgy leereszt. Hogy ő nem bírja annyira a mentális nyomás, meg ilyesmi, de azért még úgy csinálgatja is. nem akar kiszállni, mert hát, ha meg hogyha nyerek, az olyan jó, meg ilyesmi. Voltak ilyenek, mit tudom, hogy nem kell nagyon messzire menni, itt valami Mika Häkkinen, vagy a Kimi Räikkönen, vagy ezek, akik megnyerték a címet, aztán versenyeztek tovább, de már nem voltak ugyanolyanok, már nem haraptak annyira, és nem vonultak vissza. Michael Schumacher is ilyen volt, amikor visszajött. Hát amikor visszajött. Amikor visszajött, ő az, hogy visszajött, az jó is volt, meg rossz is volt egyszerre. Mert ugye, aki ehhez egy kicsit ért, és ezt én úgy mondom, hogy nem értek hozzá, azt tudta, hogy itt már esélye nincsen. Hát igazából, hogyha jó lett volna az autó, akkor lett volna esély, de teljesen mindegy, nem volt jó az autó, az nem jött ki neki. Hogyha maradt volna még egy-két évet, akkor kiderült volna, mert hogy akkor ült volna ebben a világverő Mercedesben, amivel most a Hamilton meg a Rosberg bajnok lett, de nem maradt. Úgyhogy nem derült ki. Helyette elment síelni, és azóta is nincs jól. Szerintem jobb lett volna, hogyha maradt. De mindegy, Schumachernek a visszatéréséről egyébként ilyen szinten nem vagyok hajlandó beszélni, viszont Schumacher a másik példa arra az emberre, és arra a bajnok típusra, aki nem áll meg, soha. Aki nyomja basznek. Nem áll meg, neki nem elég semmi. Nyer egy futamot, jó, van, aki ezzel beéri, ő nem. Nyer egy világbajnokságot, jó, van, aki ezzel beéri, nem. Nyer öt világbajnokságot, van, aki ezzel beéri, de ő nem. És ő a visszatérését nem számítom. A legutolsó futamának a legutolsó körében is úgy nyomta, mintha muszáj lenne. Komolyan, semmi nem múlt rajta, mert akkor már az ő bajnoki címe ott elment arra az utolsó évre, de teljesen mindegy, ő ment, és kinyírt mindenkit. Nem szorozott. És na az egy olyan dolog, egy olyan teljesítmény, ami nem lehet felfogni igazából. Mert ő 7 világbajnoki címet nyert 15 év alatt, és ebben benne volt még az is, hogy volt egy 3-4 olyan év, amikor ő volt az egyik esélyes, csak veszített. De lehet, hogy több is volt az. És az a stressz, ami egy bajnoki címmel, címért való harccal együtt jár, az valami elképesztő. Szerintem az nagyon sokat ki tud venni az emberből, most itt látjuk, hogy nagyon sokat kivett a Rosbergbe, a Rosberg azt mondta, hogy most sikerült, ő visszavonult. Schumacher veszített egy csomószor, és nyert egy csomószor, az egész karrierje 15 év alatt arról szólt, hogy ő harcolt a bajnoki címért, harcolt minden méteren, minden körben, mindenhol harcolt, és folytatta, és ment tovább, és mint a gép, zabált fel mindenkit. Nagyon durva. Ma ilyen bajnokok nem nagyon vannak egyébként. Forma 1-ben talán, hogyha nagyon akarnék, akkor tudnék mondani, de nem biztos, hogy ők is ugyanennyire kemények, mint a Schumacher. Felírtam magamnak egy hasonló, majdnem hasonló kvalitású bajnokot, na, aki most visszatér, Mickey Rourke. Nem, ugye, Mickey Rourke profi boxoló, azt tudod. Igen. És most megint visszatér, 2014 óta nem boxolt, és azt szeretné, hogyha meg lenne neki a 10 profi mérkőzés, és ezért még kettőt be akar vállalni. Egyébként... Hány éves ő most? 70? Hát annyinak kinéz. Nem biztos, hogy valannyi, de annyinak kinéz. Ennyiből lehet, hogy 80. Hát én ránézésre 70 és a 200 közé tippelném. Most egyébként 2014-ben második meg kiütött egy Elliot Seymour nevű csávót. Csak aztán kiderült, hogy ez egy ilyen hajléktalan csavargó. Ez így kiderült... Hát itt nem egészen Schumacheri kvalitásokról beszélünk, azért az nem igazság. Egészen. Ez egy hajléktalan csavargó, akit gyorsan belöktek egy ilyen edzőterembe, hogy felkészítsék a meccsre. Véletlenül pont ugyanoda, ahol Mickey Rourke is edzett. De szerintem ez csak véletlen. Nem lehet összefüggés. Biztos véletlen. Tehát utólag állítólag be is ismerte, hogy ez volt. Most, hogy az érintett beismerte, hogy ez most melyik volt, a Seymour vagy a másik. Tehát gyakorlatilag lefizettek egy csövest, hogy veresse magát a Mickey Rourke-kal. Hát ez igen, volt a 2014-es meccse. Pénzért. Már a 90-es években is bockolt ezzel a Mickey Rourke. De hát most mi vissza fog jönni, mert szeretne 10 profi mérkőzést. Hát beszarás különben. Ez rohadtul félelmetes. Ez egy érdekes világ. Na, olvassuk fel azt a levelet. Ezt egyébként most kaptuk. Konkrétan, mit tudom én... Nincs benzinszagom egyébként? Én nem érzem, de lehet, hogy van. Szóval, itt arról van szó, hogy van itt kettő ilyen előadás, amihez itt be van rakva a link, ezt majd be fogjuk tenni a rádió alá, hogy ti is lássátok. És akkor ezeket itt összefoglalja nekünk. Nagyon röviden. Zimbardótól az első a Férfiak hanyatlása című előadása. Erről hallottam. Igen, lehet, hogy volt is róla már szó, hogy érintőleg, de mindegy. Ebben elmondja, hogy a fiúk a mai világban mennyire le vannak maradva az iskolában a lányokhoz képest. Általánostól a diplomáig a lányok jobban teljesítenek, a fiúk nagyobb eséllyel buknak ki, valamint a kisegítő iskolák kétharmada fiúkból áll, arról nem is beszélve, hogy többszörösen nagyobb eséllyel lesz egy fiú figyelemhiányos, hiperaktív, mint egy lány. Zimbardo szerint ezekben a srácokban kialakul egyfajta félelem az intimitástól, és megerősödik a szégyenlősség bennük a másik nemmel szemben. Szerinte ennek az oka a túlzott internethasználat, a videójátékok és a könnyen elérhető pornográfia. Ezek mind a droggal, ahol ugyanabból akarsz minél többet, ellentétben gerjedelem függőséget okoznak, amihez az újdonságra van szükség a vágy fenntartásához, és ezt a mai világ tökéletesen elérhetővé teszi. 20 éves korára egy srác mögött több ezer óra magányos videójáték és több ezer pornófilm van, ami miatt nem képesek különbséget tenni a szeretkezés és a pornós szex között. A fiúk agya át lett programozva változatosságra, izgalomra és állandó szexuális gerjedelemre, így nincsenek összehangolva az iskolával, ami analóg, statikus és passzív, és a kapcsolatokkal sem, amik fokozatosan alakulnak ki és csendben. Megoldás nem szolgál az előadásra, felhívja a figyelmet a gondokra és a kiváltó okokra. Na, szerintem csináljuk úgy, hogy most erről beszélünk, aztán utána elolvasom, hogy mit írt a másikról. Mert szerintem nem a videójáték, meg a pornó az alapvető oka ennek. Ugyanis, azt tudni kell, hogy a pornó az nem véletlenül egy korhatáros dolog. Tudom, hogy rohadt nevetséges, senki hogy ezt betudjuk. Senki sem komolyan, hogy korhatár, persze. De, hát az nevetséges. Felelősség kizárása. Az abszolút nevetséges, hogy ezt be tudjuk tartatni. De ugyanakkor nem véletlenül van rajta a korhatár, tehát itt arról van szó, hogy a pornó az felnőtteknek szól. Felnőtteknek készül, annak kéne nézni, aki felnőtt. És aki már túl van azon, hogy ki van alakulva a személyisége. A gyerekeknél az kőkeményen... Kurvára nem érdekli a pornó gyártókat, hogy ezt kinézi. Nem, hát. Tehát az már felejtsd el a mai világban, amikor pont ilyen dolgokról beszéltünk. Hát nem csak a mai korábban. Világban, soha senkit nem érdekelt, hogy kinézi. Nem, ez még valaha talán érdekelte őket, hogy kinézi, de hogy ma már nem érdekel őket, hogy kinézi, az totálisan egyértelmű. Szerintem soha nem érdekelte őket, de tök mindegy, nem is erről van itt szó. De nem is volt előtte szokás, tehát előtte a pornókat, azokat pornóboltoknak csinálták, meg pornó moziknak csinálták, ahol nem lehetett bemenni 18 év alatt. Most meg elérheti mindenki, és nem érdekli őket már, hogy kinézi, tehát nincs ez így megcsinálva, hogy azon gondolkozik művészi koncepcióba, hogy most így szopják a faszt, mert az 18 éve felülieknek jó, és nincsen belőle ilyen matiné verzió fiatalkoroknak. Hát a pornóból nehéz matiné verziót csinálni egyébként. Szóval az egy olyan műfaj, amiből nehéz, szerintem. Ez mind a két dologgal az a baj, hogy valami virtuális dolgot adunk a valóság helyett. Igen. Ez a kurva nagy probléma. Alapvetően a társadalomban a kurva nagy probléma az, hogy teljesen szórakozás centrikus minden, tehát ahelyett, hogy mi magunk tevékenyen csinálnak valamit, ahelyett csak nézünk, vagy játszunk valamivel, ami nem valós. Egyébként baromi érdekes, mert én ez pont azért, mert behányok ettől a mai világtól, az utóbbi időben kezdtem el még jobban felfedezni ilyen baromságokat, hogy mennyire kurva jó, amikor motorozok, és lengedezik ott a búzakalász. És ilyen hülyeségek. Ezek az életnek vannak ilyen apró baromságai, amikor kimész a gyerekkel, és felveszel a nyakadba, és rohangálunk, meg elmegyünk homokozóba, vagy bármi, vagy kimegyünk az erdőbe, és ott sétálgatunk, tehát ilyen hülyeségek. Szerintem arra gondoltál, hogy az életnek az apró szépségei, nem baromságai. Hát ezek igen, szép igen. Dolgok. Igen, csak ezeket, én nagyon sokáig ezeket a dolgokat nem figyeltem, és például a mostani vágyaim azok pont ilyen dolgok, hogy így kimenni a természetbe, meg ilyenek, és kész mászkálni a mezőn. Jó, mondjuk lehetőleg ezt terepmotorozással kötném össze, azért az az igazi, de biztos, hogy én kurvára nem gondolkoznak ilyen, hogy de jó lenne játszani valamivel, bazd meg, tehát ez rohadtul eszembe nem jut, az biztos. De ugye nekem pont azért, mert annyira ellentéte vagyok ezeknek a dolgoknak, hogy ez ezt váltja ki. Csak ugye, ha az okostelefon buzerálásba nő bele egy gyerek, és azt látja normálisnak, akkor már nem fogja érteni, hogy nem csak ez volt a világon. Nekünk a pont egyébként kicsit ide tartozik, nem tudom, neked átküldtem ezt. Valami agyhalott picsa írt arról ma, hogy valahova, talán a Mandiner szemlézte be, hogy ez a mostani generáció az, akinek már nem lesz jobb, mint az előző generációknak, és hogy mindenki fogja be a pofáját, mert a szüleink meg a mittelenkik, azok mindenki csak leugatnak minket folyton, holott mi vagyunk az Y generáció, és mi nekünk ez jár, meg az jár, mert nekünk ki akarják a szemünket szúrni, hogy szüljek 3 gyereket, és akkor kapok 20 milliót, meg lesz egy házunk, ezzel ki akarják szúrni a szememet, tehát ez milyen életcél. Ezt így előadta, és mondom, a kurva anyádat, te patkány, anyád bazd meg, még a faluban járt a hóban, a kurva anyád mínusz 20 fokba gyalogolt 5 kilométert a buszig, hogy bemenjen a kurva gyárba dolgozni. Mert az én anyám például ezt csinálta, lehet, hogy ennek a nyomoréknak az anyja nem, de az én anyám, meg nagyon sok embernek az anyja, a halál faszán lakott egy falun, és gyalogolt 5 kilométert a buszig, fél méter hóban, mert akkor olyan telek voltak, mint most, csak volt hó is. És a busszal szépen bement a városba dolgozni, és ott a szalag mellett dolgozott valami fosgyárban, és elment haza, és az volt az öröm, hogy van vajaskenyér otthon. Mondjuk hozzáteszem, az én életemnek is a jelentős részében az volt az öröm, hogy volt vajaskenyér otthon, és rohadtul nem ábrándozta, és örültek annak, ha nem az apjuk mondta meg, hogy kihez mennek férhez. Tehát azért innen jövünk. Ezek meg sírnak. Ezeknek nem jó, hogy izéba kell lakni kertes házba, bazd meg, 3 gyerek. 20 milliót ad az állam, ez nem jó, tényleg? Olyan nagy kurva nagy problémák vannak most? Pofám leszakad? Tény, hogy volt egy időszak, amikor marha jól éltünk egy nagyon rövid ideig, 90-es évek eleje, mikor mindenkinek nagyon jól ment minden, volt egy ilyen időszak, aztán megint mentünk lefelé, de nem kell azért teljesen megállni. Hát ezt mindig szoktam emlegetni, hogy az igény szintje van az embereknek rohadtul elszállva. Igen. X5-ös BMW. Én bár, ha valami üzleti konferencián vagy ilyenen, ott szoktak minket szívatni, hogyha mentem véletlenül ilyenre, de egyébként többet nem fogok, és ott ugye a birkákat képzik, bizonyos fajta gondolkodás, és akkor vannak ilyen feladatok, beszélgessél vadidegenekkel, és akkor volt olyan feladat, emlékszem az egyiken, hogy meg kell tudni a többiektől beszélni kell arról, hogy mik a terveik, meg a céljaik. És degeneráltak az emberek, az ottani emberek, akik kivizettek egy vagyont, tehát nem a sült parasztok jöttek oda a kocsmából, meg az árokpartról, tehát az elméletileg intelligens, diplomás emberek olyan célokról, meg vágyakról beszéltek, hogy így nézem, hogy mi van? Nekem brutál. Én nem mondom, hogy mindenkinek írónagyságnak kell lenni, meg rockstárnak, meg üzletember milliárdosnak, mert pont az okozza a mostani válságot, hogy mindenki az akar lenni. Tehát eltűntek a normális a vágyak, a normális célok az életből. Eltűnt az, hogy az ember egyszerűen csak egy középosztály akar lenni. Tisztességesen normálisan megír és kész. Ez már eltűnt. Itt már minden, a picsák mindenki szépségkirálynő akar lenni. Tehát agyrém, meg médiába akarok dolgozni, meg ez a sok nyomorult hülye. Nincsenek már hétköznapi vágyak, és ez okozza ezt a válságot. De most, hogy honnan kanyarodtam ide, azt már megint nem hát, ugye a férfi témáról beszéltünk. Ja, igen, igen. Tehát ez az meg oka... Az élet apró szépségei. Ez az oka, hogy mivel egy ilyen elbaszott világban vagyunk, hogy ebben nőnek bele a gyerekek, hogy videójáték, meg tablet, meg okostelefon, ezért ez eltorzítja őket teljesen egy ilyen virtuális világba helyezi őket, ahol kurva nagy ászok tudnak lenni, hogy lövöldöznek a hülye játékkal, vagy még ott se tudnak azok lenni, de közben alkalmatlanok lesznek az életnek a dolgaira, mert nem tanulnak meg bizonyos dolgokat, nem kerülnek bele soha. És ugye a hülye picsa meg azért tud éneket írni, mert valószínűleg anyuci elkényeztet, és otthon ült egész nap, és a Apple típusú kibaszott laptopjáról tudja írni az okosságot. Hát ahogy ez lenni szokott, ugye? Amikor azért sírnak az iPhone-on, hogy jaj, milyen rosszul élünk. Igen, igen. És hogy mondjam, nekem az a jó, hogy nekem nagyon sok szívás volt az életemben, de azért vagyok egy csomó dologban tapasztalt, mert ezeket végig kellett csinálni, és ezt át tudom adni embereknek, meg tudom nekik erőt adni, így effektíve, de például a mai nap is szoktam kurvára, tehát mai nap is kurva, homokozóba mentem lapáttal, és homokot lapátoltam magamnak, mert kiömlött 5 négyzetméternyi kibaszott benzinolaj keverék a motorból, és azzal szoptam ma, hogy azért kérdeztem, hogy benzinszagú vagyok-e, mert azt baszkuráltam a garázsban, hogy eltüntessem onnan a benzinfoltot, és majd mosóporral föl kell sikálnom az egészet, mert közben a motorommal próbálok valamit csinálni, mert tragikus a helyzet. Massa. Tehát effektíve vannak ilyen szar dolgok, amikben a mai napig belenyúlok. Na jó, de ez olyan dolog, hogy próbálom kerülni rohadtul. Jó, de érted? A nyomi gyerek, aki felnőtt, és úgy, hogy oda volt neki téve, hogy játssza a tablettel, és nem látott egy kurva motort életébe, meg nem kell soha garást feltakarítani életébe, az nem fogja tudni, hogy mi az élet. Nem, ez tény. Meg és nem egyébként... vágott fát, meg én se sokat vágtam fát egyébként életemben, de ezek a fizikai dolgok is, meg ez, hogy nekem az a jó, hogy volt egy csomó szarmelón például. És ezért szoktam embereknek mondani, hogy nem baj, hogyha szarmelód van, az téged ez erősít. Az jó. Nem kell mindjárt mindenkinek izénak lenni. Media sztárnak, meg menedzsernek, meg bankigazgatónak, szolgálati autóval. Hát meg a munka az nem egy olyan dolog, csak, hogy azt szégyelni kell, vagy bármi ugye a nyomik kijönnek az izéból, a nyomik kijönnek a anyu kisszobájából, elmennek az egyetemre, és onnan kijönnek, és már vannak az elvárásaik, hogy ők szolgálati autót akarnak a nem tudom milyen cégtől, és a világnak egy részét nem is látják soha. Igen. És ebből lesz egy halom nyomi, és az ebből nem jó. Ebből a liberálisok. Például. Egyébként. Akik fel nem fognak bizonyos dolgokat. Most volt a Golden Globe, azt tudod? Nem. Sikerült a Golden Globe-on is gusztustalankodni, tehát képes volt Meryl Streep, képes volt fikázni bazd meg a Trumpot, és képes volt előadni, hogy Hollywoodban is mennyi menekült van. És hogy Trump nem akarja menekülteket, és ezért Trump geci, ez volt a lényeg. Mert Hollywoodban menekült, nem bevándorlók vannak, bazd meg, nem menekültek vannak, mondjuk bevándorlót mondott ők is, és azok legális bevándorlók voltak, nem illegális bevándorlók, akik átjönnek a mexikói határon, bazd meg. Tehát kurvára nem mindegy, de hát agyhalottaknak nem tud megmagyarázni. Csak az a lényeg, hogy mantrázni kell ezt a szart folyamatosan. Persze, hát nekik nem számít, meg leszarják ők. A lényeg az, hogy Trumpot lehessen oltogatni, mert Trumpot nem szeretik. Meg lehessen rigyálni, bazd meg, lehessen. Azt az a drámát fontos. Láttad volna, hogy ott sírtak, bazd meg, a parasztok. Ezt nem hiszed el, majd megmutatom. Nem is akarom látni, szerintem. Na mindegy, szóval ugye ott tartottunk, hogy a videójáték meg a pornó, és igazából az önmagában nem az a rossz, hanem az a rossz, hogy a világ... az egyébként egy gyereknek is, sőt egyébként különösen egy gyereknek, amikor meg kell tanulni, hogy mi hogy működik, meg ilyesmi, az egy kurva kemény dolog. Tehát ezeket meg kell tanulni, szívni kell, be kell égni, itt ott egy párszor el kell baszni dolgokat, ez benne van. És ugye egy gyereknek ma megvan az a lehetősége, hogy ő azt mondja, hogy ő az életén, a szociális életén, meg a minden egyéb életén, azon ő csak úgy keresztül vergődik, vagy úgy átsiklik, anélkül, hogy ott bármit csinálna, vagy szóba állna bárkivel, vagy mindenféle kontaktot minimálisra szorít, és akkor utána hazamegy és játszik. Tehát gyakorlatilag az életet felcseréli a játékkal, mert az, hogy valaki játszik, az egy tök természetes dolog, az emberek játszanak, az is egy játék, amikor a motorodat szerelgeted, pontosan, vagy bármi ilyesmi. Ez így van. Ez ugyanerről csak szól. Ez egy valóság. Tök mindegy. De a kettő, tehát itt a dologban az a bibi, hogy ha a motorozásban lenne kurva egy biznisz, akkor gyerekek motoroznának. Hát igen. Tehát itt ez kell az egészben megérteni, hogy azért mennek haza játszani, és azért lesznek teljes monitorfejű hülyék, mert kurva nagy lóvé van benne, hogy ők az legyenek, ezért ez van nekik tolva a képükbe. Hát már is nem is látnak tenni, mást. Már nem is látnak mást. Egy motorjogosítványhoz azért úgy fel kell nőni. Tehát persze, mit tudom én, hány évestől van? A nagy motorjogsi az 21-től? 24-től? Most már 24. 24-től van. Na hát a 24 év alattiaknak viszont videójátékot például bőven el lehet adni, nagy motort viszont persze, nem. Persze. Szóval ez benne van. Egyrészt, másrészt, hát a fene tudja, hogy mennyire van lóvé. De teljesen mindegy, nem erre akarok kiukadni. Horgászni is olyan egyszerű, hiszen nincsen mindenkinél tó. Persze. De az, hogy videójáték legyen, az kurva egyszerűen elérhető, kurva lóvé van, kurva tolják a pofádba pont ezért, hogy vedd meg, mert ez egy biznisz. És egy biznisz miatt elbasszák a jövő generációt. Nem feltétlenül. Szerintem ez elsősorban a szülő hibája, amikor egy gyerek meg tudja azt tenni, hogy ő csak úgy átsiklik az életén, anélkül, hogy ott bármit hát a csinálna. A szülő hibája, mert a szülő nem foglalkozik elég a gyerekkel, ez ennyi. És a szülő nem tanítja meg arra, hogy hogyan kell élni normálisan egy életet. És akkor azt csinálja a gyerek, hogy ő valahogy úgy intézi a dolgait, hogy amit komolyan vesz, meg amit komolyan él, az a videójátékban, vagy a virtuális élete, amikor a Facebookra írogat, vagy játszik, vagy akármit csinál. És az igazi életet azt meg csak úgy kénytelen kelletlen megcsinálja, és le tudja. Nem is kell neki, mert nincs rá igénye. Mert ez hát egy, ezután ez már nincs rá igénye. Lesz. És megy haza, és tök jó. Ennyi. Ilyen ennyi. Egyszerű. Igen. És ez egy veszélyes dolog, de mondom, itt nem a videójáték a hibás, hanem szerintem elsősorban a szülők. A gyereket azt nevelni kell. Az olyan. Ez nem olyan, hogy lerakod a tablet erre, és akkor eljátszik. Az a probléma, hogy majd amikor megindulnak Afrikából a parasztok, akkor azok nem videójátékoznak. De ez kurva nagy probléma lesz, mert utána miről fognak beszélgetni? Igen. Ez ennyi. Képzelem, jönnek ide az kis afrikai fiatalemberek, és nem tudnak egymással beszélgetni. Az afrikai meg az európai fiatalemberek. Nem. Mert nem lesz közös témájuk. Hát nem tudom, hogy Afrikában mennyire lesz erős addigra a buzi mozgalom, talán lehet meg a buzulásról beszélni, meg közösen a kisebbségi jogokról, meg ilyen dolgokról, de mondjuk inkább annak tartom valószínűleg, hogy itt jönnek az afrikai és szétbasszák ezt a sok kis fizikailag és szellemileg gyenge nyomorútat, és elfoglalják Európát, és kúcs lesz mindenkinek. Hát nem csak szellemileg, kérdeni, hanem jellemileg is gyenge, és főleg jellemileg gyenge egyébként. Persze. Mert az, ami nem fejlődik ki. Tehát vannak olyan emberek, akik kifejezetten okosnak születnek, és azzal a világon semmi probléma nincs, megvan nekik az eszük, gyakorlatilag akármihez. De miután jellemileg képtelenek felvállalni egy konfliktust, vagy normálisan élni az életüket, és ott bármit menedzselni a saját igazi életükben, ezért aztán igazi nyomorult balfaszok lesznek, hiába van kurva nagy IQ-juk. A jellemfejlődés titka szerintem a sok szívás. Ja, az sokat segít. Azt mondják. Na, mi volt még a levélben? Na, hát itt egy másik előadás, erről is ír egy egészen hosszabb szösszenetet. Ez kifejezetten a pornófüggőségről szól. Gary Wilson által, itt is egy link, ezt majd megtaláljátok a rádió alatt. Itt is van lehetőség magyar feliratra. Ahogy Zimbardo is kifejtette, a pornófüggőség egyik oka a végtelen újdonság lehetősége. A természetben is megfigyelhető ez. Ugyanazt a jelenetet nézve, egy pornóból egyre kevésbé okoz izgalmat a férfiaknak, majd egy állatnak ugyanazzal a nősténnyel közösülve alkalomról alkalomra egyre több idő kell, de ha egy új jelenet vagy egy új nősténnyel kerül képbe, hogy egy új ugyanazzal a nősténnyel az unalmas, azt meg kéne magyaráznom, mert biztos örülne. Igen, szerintem küld el neki ezt az előadást, és akkor majd utána így elkezdett pedzegetni, hogy ezt úgy kéne, hogy több nőstény. Bár mondjuk nem biztos, hogy az bírnád idegileg. Na ez az. Lehet, hogy a farkadnak tetszene, csak a többi részednek nem. Például a pénztárcának. Na mindegy, nem akarom ezt annyira feszegetni. Szóval ugyanazt a jelentet nézve, egy pornóból egyre kevésbé okoz izgalmat a férfiaknak, mert egy állatnak ugyanazzal a nősténnyel közösülve alkalomról alkalomra egyre több idő kell, de ha egy új jelenet vagy egy új nőstény kerül képbe, minden visszaugrik közel azonosra az elsőhöz. Ez a Coolidge hatás, ami nélkül nem lenne manetes pornó. Ez egy ősi ösztön. Ha monitoron megjelenik egy mesztelen nő, a férfi agya egyből egy lehetőséget lát a genetikai állomány továbbadására, és hogy ezt a férfi újra és újra meg akarja tenni, az agy dopamint szabadít fel. Ha már pár perc alatt több jó nőt láthatunk, mint amennyivel az őseink egy egész élet alatt találkozhattak. Viszont az emberi agy fizikailag még az őseink szintjén van, ezek a hatások módosítják az agyat, alkalmazkodva a pornó mennyországhoz. Amihez viselkedésformák is társulnak, egyedüllét, kukkolás, klikkelgetés, keresgélés, beletekerés, folyamatos újdonság, sok és meglepetés. Érdekes, hogy ezt a YouTube videókra is le lehet vetíteni. Ha már a legnézettebb videók csak pár percesek, és még azokban is állandóan beletekernek az emberek. Ez szándékos, ugyanis ezt tudjuk konkrétan, hogy a YouTube-on gyakorlatilag másodpercek alatt zuhan a nézettség, mindenben csak belenéznek a parasztok, és utána, tehát ahogy egy YouTube-on egy egyperces videót végignézenek egy percet, az egy percnek a nézettség az első 10 másodpercet képest már töredék. Tehát ez egy meredek esés. Van, YouTube-on semmit nem néznek szinte végig az emberek, pörget, mindenki beleteker mindenbe. És szerintem ez hatványozottan igaz egyébként, amióta a mobileszközök így rohamosan terjednek. A mobileszközön meg többek között ezen is BBTV YouTube-on. Hát igen, mert a BBTV az nem egy perc, nem is öt perc. Most lehet, hogy fogunk tartalmakat csinálni a YouTube-ra, de ugye a YouTube a kereső most már, ez a szomorú, de mindegyiknek az lesz a vége, hogy gyere be hozzánk, mert a YouTube az egy szar. Igen. És a YouTube-nak ez teljesen nem fog számítani egyébként, de a BBTV-nek lehet, hogy valamit számít. A BBTV nem lesz a YouTube-on, az biztos. Ja, az nem is, csak hogy ugye át kell őket terelni. Persze, a BBTV-t. Át kell terelni hozzánk. Hát vagy akár hogy a Fitmarkethez, vagy akár hova, ja. Át kell terelni őket, erre való a YouTube semmi más, de amúgy egy fos. Ja, szóval, a valós kapcsolatban viszont ezek a viselkedésformák vannak. Udvarlás, kölcsönös érintés, simogatás, illatok, feromonok, érzelmi kötődés, kapcsolat egy valódi emberrel. Amikor ebben a témában akartak kutatásokat végezni, kiderült, hogy a 20 éves korosztályban mondhatni nincs olyan srác, aki ne használna pornót, itt nincs is kontrollcsoport, valamint egy valószínűsíthetően közeledett az internet függőségnek olyan tünetekhez, amiket eddig csak külön vizsgáltak az orvosok, figyelemhiányos hiperaktivitás, szociális szorongás, depresszió, koncentrációs problémák, teljesítmény, szorongás. Most képzelj el egy átlagos embert, vagy egy mondjuk egy nyomit. Csak hogy egyértelmű legyen. És mit lát a Facebookon, az Instagramon, a YouTube-on, meg mindenhol mindenki menő, ő meg nem az. Vajon lesz-e ebből szorongás? Hát ebből elkerülhetetlenül, de ugye itt nem csak erről a jelenségről beszélünk, hanem itt az visszacsatolunk gyakorlatilag ahhoz, amiről az előbb beszéltünk. Itt arról van szó, hogy ugye az élet, mint olyan, az olyan, hogy ez egy kemény dolog, ott van szorongás, meg ilyesmi, azt bele kell tanulni, hogy ezt tudja kezelni valaki. Hát ez előszó. Persze, de a lényeg az, hogy ezt meg kell tanulni kezelni. És ez a gyereknek ez teljesen új, tehát a gyerek ezt nem tudja. És a gyereknek nulláról kell megtanulni kezelni, ami kurva kemény. És ugye itt jön be az, hogy tud élni helyette gyakorlatilag egy alternatív élet, tehát online, vagy egy videójátékban, igen, vagy ezer videójátékban, vagy ezer filmben. Ez kurva nagy barom, az biztos. Hát, ez tönkre bassza a gyereke életét. Mert lehet, hogy a gyerek hisztizik, hogy nézni akarja, de nem akkor teszel neki jót, ha hagyod, ez. Hanem akkor, hogyha helyre rakod, és megtanítod, hogy hogy kell élni. Mert a világban neki is majd boldogulnia kell. Jó, hát nekünk is az lenne, hogy a gyerek nézi a projektoron a mesét, a laptopon, meg a tévén is nézne három mesét, tehát ez simán. Ha hagynánk, akkor ezt csinálná, csak hát nem hagyjuk. Nem, egy mesét egyszerre. Egyébként a Lostban, amit a kedvenced, a Jar Jar kezdett el csinálni, igen, igen. Még az első évad első néhány részében még az is lehet, hogy ezt a Jar Jar rendezte, volt egy kiváló jelenet, amiben volt egy csávó, akit, nem mindegy is, lényeg, hogy volt egy drogfüggő csávó a repülőn, ami lezuhant, és egy ilyen erősen filozófikus beállítottságú emberhez került az ő drogja, és ő azt mondta neki, hogy ő nem fogja megmondani neki, hogy drogozzon, vagy ne drogozzon, de úgyis elfogy a drog, és akkor úgyis le kell szoknia, hogy ugye egy lakatlan szigeten lezuhant a repülőjük, és akkor ő azt mondta, hogy most vagy eldönti, és leszokik, vagy nem, és akkor majd elfogy a drog, és akkor utána annyival rosszabb lesz még leszokni. És azt mondta neki, hogy ha háromszor kéri, akkor oda fogja adni harmadik kérésre. És egyszer a csávó onnan ment hozzá, hogy most ad oda, és akkor mondta, hogy jó, most kérted másodszor, nem adom oda, de gyere, mutatok valamit. Ott volt egy ilyen lepke, tudod, a lepke az így bekupózik, amikor így átalakul előtte ilyen hernyó, és akkor utána a lepke lesz. És közben begubózik. Na, és ő mutatta neki, hogy ez, egy be van gubozva, és most így mozog kicsit a izé, meg kezd szétszakadozni, és látod, most ez, a hernyó, ez harcol. Azért, hogy ki tudjon szabadulni a gubójából. Most itt van a kezemben ez a kés. Tök simán megtehetném, hogy elvágom neki a gubót, és akkor ki fog jönni, és akkor örül. De, hogyha segítek neki kiszabadulni, és megvívom helyette a harcát gyakorlatilag, akkor gyenge lesz. És utána, amikor majd lepke lesz belőle, akkor nem tud normálisan élni, vagy nem tud életben maradni se egyáltalán. Most vagy segítesz, most, és akkor most örül, aztán hosszú távon majd beszopja, vagy nem segítesz, és akkor szívni fog, vagy üteges lesz, vagy valami, de erősebb lesz, és tudni fogja kezelni a szívást, és akkor esetleg jobb élete lesz. Majd egyszer. Ez a nagyon hálátlan feladata egy szülőnek, ezt egy gyerek se fogja soha megköszönni. Látnál a kutyásokat. Nem jó, látni. Jó, szépen néz a kutya, adok neki kis csokit. Utána a kutya 8 évesen már mindenféle rágba döglődik, de nem baj, adunk neki még minden mocsok szart, etetjük vele, mert hát olyan szépen nézett, és hát mi jót akarunk a kutyának, ezért csokival etetjük meg ilyen mocsokkal. Hát de nem csak az, hát a gyereket is csokival etetik, bassza meg. És azért az is, hát a gyereknek se jó a csoki. Nem hát. Ezt nem egy testépítő műsorban nem kell mondani. Azt még talán még jobban össze lehetne rakni, hogy a kutyának a normális táplálék az nem a csoki. Ezt talán még össze lehetne jobban rakni, még ha az embernél is nem fogják fel. És hát ezt csinálják a kutyákkal is, a saját kutyáját meg rohadtul elhízlalja meg minden, mert hát az a jó neki, aztán az, hogy utána mennyit szenved, az egy dolog. Itt a drogosnál nem egészen ez a helyzet, hasonló, de itt, hogyha ő magától le tudná tenni, és azt mondaná, hogy jó, abba hagyom a picsába. Tehát tényleg nincs választása, de ha magától teszi le, akkor az fényévekkel más az önbecsülésének, mint amikor azért kell leszokni a drogos szarnak, mert elfogyott a drog. De nem is csak erre gondolok igazából, tehát a lényeg az volt, hogy vagy megvívja a harcát magától, vagy, és akkor ettől ő erős lesz, és majd később ez neki jó lesz, fagy, kap segítséget, de később elképesztő sokat fog szívni, mert nem lesz erős. Mert nem tudja, hogy mi az, ami meg kell csinálnia. A túl sok dopamin felülírhatja a természetes kielégülési mechanizmusunkat, például a magas kalóriatartalmú ételek is több dopamint szabadítanak fel, gyors kaja, pésütemény, stb. Így az emberek könnyebben lesznek ételfüggők, és ezért van elhízva ma már annyi ember. Drogokra a használók csupán 10%-a kattan rá, viszont az étel és szex függőség nagyobb mértékben alakul ki. A mértéktelen mechanizmus az étel és a szex irányába valaha evolúciós előnyt jelentett, viszont ma már ezekhez nagyon könnyű hozzájutni. A drog csak azért esik ki itt a képből, mert nem lehet hozzájutni. Nem olyan könnyű a droghoz hozzájutni, mint a pornóhoz, vagy a kajához. Igen, és egyébként ezért, meg amit a pornóról mondunk korábban, hogy senki nem gondolja komolyan azt a 18-as korlátozást, baromira röhögök azon, amikor azzal érvelnek a füvesek, hogy azért legalizáljuk a füvet, mert akkor aztán az állam fogja majd kontrollálni, hogy kihez kerül oda. Mert most aztán beszerezheti a 12 éves gyerek is a dílertől, de hogyha lesz a boltban, akkor majd biztos nem adják oda a 12 éves gyereknek. Nem, az tök jó lesz, mert a sok becsületes drogos majd mind megy, és a boltba áfásan fogja megvenni a drogot, akkor megszűnik a fekete kereskedelem, mert nem fogja megélni. Hát persze. De nem is csak az, hanem hogy ugye az állami kontroll. Tehát ugye ez az egyik érve a drogosoknak, hogyha boltban lesz a drog, a fű, akkor a 18 év alatti ezt tényleg nem kapja meg, most meg megkapja. De a helyzet az, hogy megkapja, bazd meg, a cigit is megveszi minden 18 év alatti, tehát ne viccelődjünk, tehát még viccnek is. Agyrém. Ez nem érv. Sokkal többen drogoznának, ha legálisan elérhetőnek. Persze, mert sokkal több is lenne. Tehát a készlet az országban sokkal több lenne, és könnyebb lenne hozzájutni. És a 18 év alattinak is könnyebb lenne hozzájutni, mert egyrészt odaadják neki is, másrészt meg, ha nem, akkor beküldi a nagytestvért, vagy a havert, vagy akárkit. Ez így megy. Ez a valóság. Jó reggelt kívánok! Tényleg valóság az nem mindenkit szokottam zavarni. Ja, hát oké, csak ugye, hogyha a valóságban akarjuk legalizálni a füvet, akkor a valós következményeket kell megnéznünk, és nem azt, hogy elméletben milyen kurva jól hangzik, hogy akkor nem fognak füvezni a 12 évesek. Fognak, sőt, akkor fognak csak igazán. Venice-ben senki nem dolgozott, amikor ott voltam Venice-ben. Nem is láttam drogost. Pedig aztán ott se legális. Venice Beach-en. Vagy ott már legalizálták? Nem legalizálták. Ilyen kamu legalizáció van, csinálnak neked orvosi papírt, és hogy tudsz venni Venice Beach-en, ott, amit a filmekben látsz, ott meg tudod venni a drogot. Minden második üzletlésében kín van a kis kannabisz, és mindenki szarrá van szívva, azt se tudják, hogy hol vannak. És ott még csak orvosilag lehet használni, tehát még csak az sincs, hogy 18-as papírral már megkapod, hanem konkrétan orvosi papír. Gyakorlatilag megkapod mindenhogy. Tehát mondom, kamu orvosi papír, ők megcsinálják. Tehát valami okos. Ja, hogy ők kinyomtatják neked majd a papírt. Hogyne, valami okosan van ez megoldva. Kurva profik. Jó, erre egyébként nem gondoltam. Tehát Kalifornia az azért az világ egyik szemét dombihoz hozzatartozik. Most nem mondok semmi homofóbot. A dopamin löketek miatt nem akarjuk abba hagyni, valamint kivált egy delta fosbének nevezett molekulát, biztos nem így kell mondani, de mindegy, ami a jutalmazó központban beépül, és elkezdi az agyat módosítani úgy, hogy megerősíti a mértéktelen fogyasztásért és sóvárgásért felelős agyi területeket. Az összes függőségnél ugyanígy végbe megy ez. Megszűnnek a hétköznapi örömök, minden unalmassá válik, kivéve a függőség tárgya, jelen esetben a pornó, végül csökken az akaraterő, nem lehet ellenállni. Komoly pornófüggők egy idő után eljutnak odáig, hogy merevedési zavarok alakulnak ki náluk. Az agyuk olyan szinten módosult, hogy nem képes jelet adni a szerszámnak az erekcióra, náluk még a gyógyszerek sem használnak. Emiatt sikerült elérni, hogy pár éves srác felhagyja a pornóval, ami által végre vett egy kontrollcsoport a kutatásokhoz. Számtalan példa van rá, hogy akik abba hagyták, pár hónap után már észrevehető pozitív javulásokat tapasztalnak. Memória, önbizalom, szociális kapcsolatok terén is. Érdekes még, hogy a mai fiatalok lassabban nyerik vissza a szexuális egészségüket, mint az idősebbek. Az idősebbek bár több pornót láttak, de ők nem a mai netes pornóval kezdték, újságok, kazetták, amiknél még nem alakultak ki ezek a tünetek, csak miután elterjedt a széles sávú internet, a fiatalok viszont egyből netes pornóval kezdik, fiatalon, amikor még fejlődik az agyuk, és ezek beidegződnek, és másképp fejlődik az agyuk, mint régen. Igen, ha előbb láttál igazi nőt, és utána látsz pornót, aztán egy kicsit jobb. De fordítva, az probléma lehet. Hát jó, csak akkor fel kell nőni. Már mondjuk én is előláttam pornót. Csak az is egy ilyen kuriózum volt, az nem dőlt mindenhonnan. Hát meg az újság volt még, gondolom, amikor találkoztál. Az is, tehát azt sem lehetett venni akkor, az ritkaság volt. De ugye az még a 80-as években még ráadásul ritkaság volt? Nem tudom, a 90-es években már nem volt ritkaság. Nem lehetett venni, ha nagy nehezen ilyen nyugati újságot beszereztek, akkor az így körbe ment. Így az emberek így odadogották egymásnak, és akkor ennyi. Szóval így alakulhatnak ki idővel az extrém szexuális vágyak, amik berögzülnek és amik teljesen eltérnek a természetestől. Szerencsére viszont ezek az agyi elváltozások mind elmúlnak és visszaállnak a felhagyunk a netes pornóval. Jó, ezt még felolvasom, mert ezt tulajdonítsuk nekem, hogy én vagyok undorító. Az előadások nem térnek ki arra, hogy a pornónézéshez kapcsolódik-e a maszturbáció, de szerintem igen, valamint sokan nem is gondolnák, hogy nem kell ezt olyan komolyan művelni, hogy már függőségről beszélgessünk. Hát azért nézel pornót, mert ki akarod verni, nem? Egyértelmű. Lehet hitegetni magunkat, hogy az emberek azért néznek pornót, mert csak úgy nézik, de nem valószínű. Dehogy? Hát én elképzelni nem tudom azt a helyzetet, hogy leülök, és akkor hát igen, most meg műszak értem. Mi sem mondtuk meg egymásnak a 80-as években, hogy csak, nem csak megnézzük az újságot, hanem kiverjük rá, nyilván nem beszélgetünk erről, de hát mindenki kiverte. Ez ilyen. Nem kell erről beszélni. Remélem érdekesnek és fontosnak tartjátok ti is a témát, mint én. Nem is gondolná az ember, hogy egy ilyen függőséget mennyivel nehezebb kezelni és megszüntetni, mint például a drogfüggőséget, mivel az emberek nem gondolják ezt olyan komoly dolognak, valamint a drogfüggőnek nincsen ingyenes, legális és bármikor hozzáférhető drogkészlete, amikor csak akarja. Már a telefonfüggőséggel lehetne kezdeni itt a dolgokat, ha már akarnánk egy témát. Hát mindenki a kurva telefonját fogja a kezébe egész nap, nem bírja letenni egy kurva percre. Szerintem ezt internetfüggőségnek csúfolják most, és ez ugyanaz. Még azt sem mondanám feltétlenül, mert amíg csak valami desktop eszközzel tudtad elérni az internetet, akkor azért nem volt ennyire durva. Ja, de most ott van a telefonodon is az internet. Nyilván a Facebookot basszák meg, csetelnek, tehát egyértelmű. Egyértelmű, de az a legnagyobb szemétség, hogy ezt elhozták a kezedbe ezt a szart, tehát már le se kell a gép elé ülni. Sőt, már elhozzák az órádra is. És már a hülyébbeknek, akinek okos órája van, azon a csuklóján is pittyek, nem csak a zsebébe a kurva telefon, hanem a csuklóján is pittyek, hogy jönnek a kurva üzenetek. Ez a vicc. Ja, bár hozzáteszem, én még mindig azt gondolom, hogy az okos óra az teljes mértékben meg van bukva, de tök mindegy. Én sem láttam még senkin. Hát igazából nem láttam, tehát ilyen elméletben láttam. Ilyen nekem van olyan ismerősöm, aki látta, hogy valakinek volt a karján. Ő mesélte ezt, hogy... ismerősöm állítólag látott valakit, ez jó. Nem. Ez konkrétan egy ismerősöm, aki látott valami ilyen hülyét, hogy pittyegett az óra a karján, és ő tőle van ez a sztori is, hogy kérdezte, hogy ez mi a faszt pittyeg, és hát jönnek az üzenetek karjára. Megmondom, láttam birkákat a boltban simogatni a okosórát, és így néztem, hogy anyád, ez komoly. Na, de akkor ugyanis... te is láttál ilyet. Hát ez a kettő, de nem láttam még én magam még nem láttam embert, akinek okos órája van. Ja, na mindegy. Hát sose lehet tudni. Oké, és akkor itt a végére egy ilyen mondat van, ezt felolvasom. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, mit gondoltok erről, valamint mennyire lehet ennek köze, hogy a mai világ ennyire elromlott 30-40 évvel ezelőttihez képest. Sok köze van, biztos, hogy sok köze van, persze. És van még egy utóirat, de ezt nem olvasom fel, mert ez más téma. Ez egy tök jó levél volt egyébként Istvántól. Ezeket szeretjük. Na, nekem egy-két téma még marad, de ezt átoljuk a következőre. Azért, mert megint hosszú a rádió, pedig igazából rövidet akartunk csinálni, igen, és nem sikerül, igen. Mert elpofázzuk. De azt most azt hiszem észrevettem, hogy ha összeírok témákat, akkor azt nem sikerül úgyse feldolgozni. Ez mindig így szokott lenni egyébként, tehát ez mindig így volt. De nem baj, mert beszéltünk érdekes dolgokról. Például a Rosbergről az tök érdekes. Meg a Mickey Rourke az, meg aztán főleg érdekes. Miki Rourke odabasz megint. Igen. Úgyhogy írjatok nekünk leveleket. Kell egy vak hajléktalan, rokkant boxoló, ha tudtok egy ilyet, akit rá lehet venni két pálinkáért, arra, hogy kiálljon Miki Rourke-kal, akkor írjatok a mikirurk@gmail.com-ra. Szerintem az az e-mail címe, és akkor megvan oldva a következő meccs. Szeretnék én is ilyen sztára bajnok lenni. Ezt egyébként nem értem, hogy az Istenbe tudtak egy olyan csöves leakasztani, aki profi boxoló, tehát hogy profi státuszú boxoló. Szerintem nem számított itt. De akkor mi ő profi, és akkor ő bárkivel kiáll, az már profi. Ő is kamu profi, ezek ilyen show mérkőzések valójában. Tehát ő is egy igazi, ezek nem igazi profi meccsek. Tehát ő ez is ilyen bemutató mérkőzés, ilyen rendes profi box meccsek előtt szokták ezeket játszani. Tehát ő is kamu profi boxoló csak. Ja, jó, megnyugodtam. Tehát egy ilyen szar az egész. De a kamu profi meccsből mindenképpen kell a 10. Hát ezt én értem. Persze, persze. Főleg lefizetett csövesekkel. Igen. Az mindennek a csúcsa. Beszorás, beszorás tényleg, hogy hova tudnak emberek aljasodni. Elképesztő, de hát ez van. Igen. Na szóval írjatok nekünk leveleket, tök jó témákkal, meg vidám leveleket. A bodybuilder radio@gmail.com. És végszónak elmondok valamit, mert majdnem elfelejtettem. Szingri Zoli a múltkor hallgatta a rádiót, és mondta, hogy örült neki, hogy megemlítettem. Nagyon boldog, hogy ilyen sztár lesz, és megemlítem ezeket a kiváló autó, meg egyéb ügyeit. A számot meséltem? Igen. Na most ma kiszedtem belőle a titkot, hogy a Szabbal mi a helyzet, mert mondta, hogy nagyon sok pénzt fog a Szabbal önteni, és rájöttem, hogy itt kozmikus összefüggés van, mert egy Szab 900 és 900 ezerbe fog neki megállni a 270 ezeres autó. Az nem tűnik egy bölcs dolognak egyébként. De ez nagyon bölcs. Bölcs? Jó, akkor igen. Most, hogyha most megmondtad, akkor megnyugodtam. Egyébként megnyerted a fogadást, ugye? Hogy ja, nem romlott el évvégéig. Nem, semmi baja nincsen. Nem romlott el. A Mercedes-ed. Igen. A zsírúj, 50 milliós luxus Mercedes-ed. Zsírúj Mercedes-en. Mindenki utáljon most. Még kell bele vennem egy fejegységet 7000 forintért. Mert a gyári fejegység az már szarakodik, kidobálja a kazetta adaptert, tudod, ami kazetta. 50 millióért szar kazetta adapteres izét. Ja. Elképesztő. Nem, a kazettatás magnó, az valamiért kidobálja a kazettát effektíve. Úgyhogy meg azt csinál, hogy forgatja a két irányt, és akkor megy egy kicsit a zene, megáll, mert megfordítaná a szalagot, tehát meg van hűlve, az a lényeg, hogy veszek egy másik fejegységet bele, és akkor meg van oldva. Igen, viszont az érdekes rész, amire ki akartam lyukadni, hogy mit nyertél az Zolitól, és mennyire dörgölted ezt az orra? Tényleg, ezt elfelejtettem ezt a részt, ezt nagyon elbasztam. Be kell hajtani rajta, bármi is az. Igazad van. Ezt kegyetlenül be kell hajtani. Igazad van. Most ezt meg is írom neki e-mailbe, hogy jut eszembe, mit is nyertem. A viszont hallásra jövő héten jövünk. Igen, és zenének az egyetlen olyan együttestől jön egy szám, ami még mindig aktív gyakorlatilag, ez az Alvin és a Mókusok, és tőlük a Kulturált című szám jön, mert mi nagyon kulturáltak vagyunk, ez a Kultúrádió volt. Ezt nekünk írták, mi? Igen. Sziasztok. Sziasztok. Nekem olyan éde! Nekem! Nézd azt a fiatal srácot, kajak volt és nem gatyázott, szétrúgta az összes kukát. Anyuka engedte életében először, és két sörtön rögtön fejreállt. Erős vagy, bezapod a telefon fülke ajtaján, azt is egy kővel, mert amúgy nagyon fáj, nagyon fáj. Magát hülyére iszta, és a telefon fülke nem üt vissza. Aztán ügyere, ne hát a kurvát. Gyere nyomod fánkkal a szádon, aztán vigyarok szinte egy barom állat. Nincs az ember ilyen kultúrát. Nézd azt a fiatal lányzót, most kevés lett, szűk filmet látott, mert a homokozóba szaradja a kutyáját. Kutyáját, wow. A fáradtságot venni, azt, hogy kis lapáttal összeszedni, már nagyon-nagyon utálják. Erős vagy, bemakod a telefon fülke ajtaján, azt is egy kővel, mert amúgy nagyon fáj, nagyon fáj. Magát hülyére iszta, és a telefon fülke nem üt vissza. Sárgat lepköm. Lassan ellányom magam, de folytassak bátran, zavál csak a kapszulát. Aztán üvölcsész, bizonyítsd be, hogy te is szitál magadba a kultúr.